أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة أنفال مدني سورة نزول کی اتاتی آیم نمبر دی پس د سورة بقرینا نازل شوی دی. سورة الانفال ورتولی وی اول آیت کریمه کی دا نم رازی یسألونک عن الانفال قل الانفال. انفال جمع د نفل دا د فرض او د واجبونه علاوه چې کوم عبادت دي پاره د نفل او اطلاق کیږي ته نفل وای. نفل زیاتی ته وای. دلته مراد د کافرونه په جنگ کولو سره چې حاصل شي نو هغه تا غنیمت وی او چې بغیر دو جنگ کولو نه حاصل شي دغه سی او تختی او مال دی پات شي یغی تا مالفه وی. مالفه او دی دواړو باندې اطلاق د نفل کیږي د انفال کیږي. اشاره دی تا چې مقصود په جهاد کی مال او غنیمت او دولت نه دی بلکه اعلا د کلمت الله دا چې د الله د قانون بالا د ستره شي د کافر و زور شان شوکت ختم شي. دا مال او دولت پکې زیاتی شې دا پکې نفل دی زکات انفال وي. دې صورت تم صورت انفال زکه وي چې پدې کې د مال غنیمت داغي د تقسیم طریقه ده. دیو جن صورت مسمى شهد فانفال باندې د دې د مخک سره مناسبت او ربط ګڼ ربطونه دي. یو دا چې مخک صورت کې مخ کی صورتونو کی مسئلہ ثابت اسولا فدلائلو بانی نو اسوائی چه نمانی دی آران کی مسئلہ ثابت دا عقلی دلائلو سرهم او نقلی دلائلو سرهم. نو اس حکم د جہاد دی چه جہاد و سرهو کئی ومینو نشوا د سرووینو سیلاب واړی او دا خورا انقلاب واړی. لنډ طریقې سره مخک محاجه باللسان وا اوس محاجه بالسنان دا محاجه باللسان جګړه وا خو د جبې خبره وا اوس محاجه بالسنان دا توری نیزی شل پشقاز از دی خبره ده. دیم رو بد دادی مخ کی صورت کی دا انبیاء علیه السلام واقعاتو لکنو علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام شعیب علیه السلام موسیٰ و هارون علیه السلام و تسلیمات نخبل و قومون سرا نپدی کی واقع د موسی علیہ السلام د خپل قوم سره دا واقعات دي. کویا کی دا د مخکې د پاره ته تمه ده. دریم رب دادی مخکې صورت کې وو وامر بالعرف وامر بالعرف د نیکه حکم کوا. دلته بیان د امر بالمعروف دی، جهاد دوم د نیکه کار دی، یادار بتم دی، مغیت مخ کی تشجیع وا، بادری وا په تبلیغ بانی پر رسول بانی د دین، اس تشجیع او بہادری د په جهاد بانی دام ربتی چیتا مخ کی صورت کی حکم پہ اتباع دا قرآن، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا نو پدی صورت کی دا قرآن والو حال ذکر کی پو وقت دا اوریدن دا قرآن کریم کی، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. آیت نمبر 2 دارنگی مخ کی سورت کی، اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تو قران کریم پا اوریدو سرا رحم د الله تعالی متوجی کی گیدرتا رحمت و ناراضی. نو پدی صورت کی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. تو قران کریم پر اسلو سرا ایمان سیوا کی گی، ایمان زیاتی کی. دعوت صورت الانفال لله، د مال غنیمت د تقسیم حکم الله تعالی وکي او طریقہ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خودله دا پاغه طریقہ و تقسیمی کی حکمه طریقہ چې هغه وایي. دار دی صورت داوا دا او قتال فی سبیل الله و سرم دا آیت نمبر یو کم سره ختم کی، قاتلهم حتا لا تکون فتنه، او توحید کلمات ندا پو اولا کیم دی، اولا آیات کی دی، نور آیاتونو کیم دی. خلاصه دا سورت دا دا دا سورت دو ایسی دی، اولا ایسا تر ختم دو دو سپاری پوری 40 نمبر آیات، دیما دا التنا تر آخر پوری. پدی اول عیسیٰ کی اول دعوت سورت تا، دعوت سورت الانفال للہ، بیاد مجاہدینو دی ایماندارو پنز صفات، پنز صفات ذکر گئی او دا اید پارا بشارت ام دی، زیر ام دی، انما المؤمنون. بیا علتنا دا وصرم یاد ساتا، علتنا دی دا اولنا دعوی دا پارا، اولنا دعوی دا پارا زبا انشاءاللہ وصر وصر تمام چی انفال حق دا اللہ و دا اللہ دا رسول دی، ستاسو پا کسو کار نشتی دا غی وجی دا با پدی ایسا کی چندن آغا اموی وپسی ایسا کی ام دی، او قوانین دا جہاد دی اگتا سوگو رئی، یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا اللہ سمایت، شاکے با کافر اتنا فسینہ با گولے اخلی. دیم یا ایو الذین آمنو اطیعوا اللہ و رسولا شلم آیتنا. دریم یا ایو الذین آمنو استجیبوا للہ سریشتم آیت، او سنورم قائدہ یا ایو الذین آمنو لا تخونوا اللہ و اشتم آیت، پنزم قائدہ آیت نمبر یو کم درشم یا ایو الذین آمنو ان تتقوا اللہ دا پینزو قواعد دی پا اولنائی اشکی او علتونا پا دی اولنائی اشکی علل ذکر کی دو الانفال للہ اتع علتنا بیانیگی اتع علتنا بیادوی ما داودا وقاتلوهم یوکم صلیختم کی بیادو اعلمو انما غنمتمنا تا علتنا در توخی من ما تبکار اسانش نور دا جہاد چکم دیار لس انواع او داغی مانا لغوی او مانا اصطلاحی اعلا قسم بکی قتال مع الكفار دے کافر سره جنگیدل او دا نور اعمال چې دی پدی باندې مجازن اطلاق کیږي او دا جهاد اصل مزداق دے کافر سره جنگ کول وجل اغی کتا وجنی تاغی وجنی جہنم تداغی رسول تاسو اول لونی یو حدیث واو رہی کتاب الجہاد ابو داود شریف حدیث و کتابوں نے صرف بخاری مسلم گوری ندی بخاری دے مسلم دے ترمیزی دا ابو داود دے ابن ماجہ نسائی موتا امام مالک موتا امام محمد بے حقید آسی دیر کتابوں نے دی خواللہ سورت دشمہ کو لور کر دی ای سعادت حضور عبادو نستان بخش خدای بخشندہ یو سڑی زما کتاب ورنہ مشوری کیا اللہ کو قسم سالور امامان اللہ شہرت پر کر دے رستا بگی سکار دے شفلان امام اللہ دے مشہور شوے حضرت اللہ تقسیم دے لو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ پر روایت بانی کتاب الجہاد کی ابو داود دیم جل صفحہ 19 صفحہ 20 19-20 باب النفل کی او حدیث راوڑے دی ابن عباس سے وہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر جنگ بدر کو مقر رسول اللہ علیہ السلام اوئی من فعل کذا و کذا فلو من النفل کذا و کذا من فعل کذا و کذا چاچے فلانے فلانے کارو کو دلب از زیادتی انام اور قوم دورا دورا فتقدم لی مفتیان علکان علکان چو زوانان آخو جہاد کی وروان دیو بہادرو علکانو ولزم المشیخت الرایات بڑاگانو جنڈی قابو کڑی دا ہم یو کار دے کر جنڈا دے اسلام چوچے تک دے قابو کڑی دے فلم یبرہوها مشران داغی سرو حتی فتح اللہ علیہم اللہ فتح راوس تا میدان جہاد کی فتح اوشو قالت المشیخت کن نارت اللکم لو ان ہزمتم لفئتم الینا جنڈو سرغینا سو ورطوی منگ استاسو امدادیانو تابیا و تابیا کشکستم خوڑے خود من خوالا برادلی میں ورزر منگا منگ دشاتنا ماہور کارڈ رو رکڑو گرن سمرگری خوب شاتنا استی چی دیتر پر سگرانی شکن نفلا تذہبو بالمغنم غنیمت تو تاسو روڑے کرن منگ لبکی مڑا کئی علکانو فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى تاسو ټول غنیمت موړی چې موږ پاتې شو ټول تاسو وړی فابل فتيان الکان وی ویندا بیرت موږ کړه دې وهل تکول کنا دا زموږ حق دی او نبی اسلام ویلیم دی فقالوا جعله رسول الله لنا فانزل الله الله دا ایت سورۃ النور یسالونا کاذ الانفال قل الانفال لله والرسول اغه کما اخر ذکر ربک لکارهون پوری لکارهون وتوجیش فکان ذلک خیر لهم فکذلک ایذن فاتیعونی فانی اعلم بعاقبت هذا منکم. مطلب دا دی دا غنیمت کې ټول شریکېدل چالکان لومی بډاګان لومی دا تاسو باندې غمیږي خفقېږي تاسو خودی کې فائدہ ده لکه څنګه چې تاسو د کورن نوتلی او طبیعت باندې بوجو هغه طرف ته ډیر کسانو ادي ورته لګو خو هغه کې لکه څنګه چې خیر شو غنیمت ملاو شو نو غنیمت بډاګانو زوارانو ته ملاوېدل پدې کې هم خیر دی دا بډاګان د سر غنیمت کې شریک کړي. اے هاذه الحالت فی کراهتکم لها چې غنیمت ټوکی ټول شریک شي کنه دا تاسو بد غنی همست اخراجک فی حال کراهتهم وقد کان خیر لهم فكذلك ایضا ته چې وتی دی باندې بوجو ابي استم اول تله دو قافلی والا پسیو ابیا خبر د جګړې شو نو 313 تا وره بل تر زر تا وره نو بوجو الله تعالی وی لکه څنګه چې دک کې خیر شو دا سه په دې مال غنیمت کې استاسو شرکت دی کې استاسو خیر دی اگر چې استاسو په طبیعت باندې بوج راځي ولا کېدو او د دې لپاره الله وجه وی علتنا دارتم لگو خیمہ تا تو بکار آسان شی کما اخرجا کا ایک دی تولی کے ایک علت استلی ربی ندا مالی غنیمت دا ترب در کڑے دیں لہذا استاسو پکی کار رشتے دیں اللہ با حکم کے پیغمبر بہت آگا دا حکم مطابق تقسیمائی. دویم و از جائدکم اللہ ست نمبر آیت دوری کا تاثر اللہ وعدہ کڑے وا چکا پا قافلی وردی یا کپا دینور وردی آریو بانیچ وردی درکو مائی نو وعدہ اللہ کڑے وا نو مال غنیمت چا ملاو شو بس حکم دا اللہ بانی بے پیغمبر پاک تقسیم استاسو پا کی کار نشتے دیں لاسی ولو ویدل. درہم استستغیسون ربکم نہم آیات قرآن مجید کیوں تشارہ کوا استستغیسون ملائک اللہ وی مارا لگلی دی نماری غنیمت زمان اختیار بھئی سالو رم اللت ایز غشیکو بنو آسا امرتن یو لسم آیت جوٹا دو خوب دا بنی اللہ را اس دیوا او دو لسم آیت ایز یوحی ربک الملائکتی انی ماکم فصبت اللذین امر سالقی روب دا کافر و قدورو کی اللہ تعالی چولے ہو ریاضہ مال غنیمت دا اللہ اختیار بھئی سورش دو شپگم اللت فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم واللہ سمیت تاسو ندی وجلی اللہ تعالی وجلی دی ایوی جمگو سو سڑی پسی وٹلو دیکی باقی ترہ غرزی دلیو پڑکی دبا ملائکو با دیتا رسولیو فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم شغم علت وم علت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا تیس آیت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ستاسو دا پیغمبر ستاسو دا مصر دا وجر دا پارا بندو بس او چل کافرو کڑے ہو او ما اخلاص کڑے دے ما اخلاص کڑے دے ما بچ کڑے دے نمالی غنیمت کی ستاسو اختیار نشتے دے. اتم علت وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ دو دیرش اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اوپر کافر میں ذرا زور شور سر رہو باسل اعتماد دپارا نظر ابن حارث بارکی مرازی ابو جال بارکی دے بیت اللہ غلافی ہونی سے اے کدا پیغمبر پہ حق ای دا قرآن حق کی رمان کانی ہوا رہا ہے ازلالی ہوں اب اعتنا بی عذاب علیم عذاب علیم اللہ ورکا کرنا دا نوې چې موږ له توفیق راغلي به نور زواجر او تخویفات هغه طبيعي مزامین دي. زواجر او تخویفات صفات د مؤمنانو هم درته وي پنځه صفات. نمبر اگر اول کی اوامر دی فتقوا الله دیم اصلحوا ذات بینکم دیم اطیعوا الله بیا د مؤمنانو صفاتونه ایت الیک ایک وجلت قلوبهم ایک دیم زادتم ایمانا دیم وعلى ربهم يتوکلون سلورم الذين يقيمون الصلاه انزم ومما رزقناهم ينفقون دا پینده صفتو ندی. بیادوی مئیسا دا دو اعلمو انما غنمتم من شئن فانا للہ خمصہو. خلاصہ بورا بس بیا انشاءاللہ یومن دواما اغدین دوی مئیسا دا او پائی کی دا اول دعوی تفصیل دو اعلمو انما غنمتم شمال غنیمت انفال د الله تعالی دی طریقه ری تقسیم بیسین وعلمو انما غنمتم من شئ تفصیل دی د اول دعوی او اتا علتنا دی مخ کی ہوئی پینز نور علتنا پینز او اتا شعبن ردیان لس ردیان لس علتنا دی او دیان لس کالا دا مکی چکالا تیر شول کانا نو مدینہ کې ول بیا د jihad خبر اوا jihad سره غنیمتي په دې صورت کې دغه ديار د سنتونه اته دی مخ کې وي نه هم اذ انتم بالعدوه الدنيا ذسر استمات لسم اذریکهم الله ذسر استم نمبر 8 او یو لسم فاذریکهم اذ التقيتم سالور سر اختم کی او دولسم اللت و از زیاد لهم الشیطان آمالهم اتا سر اختم کی دیار لسم اللت اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض او قائدی دی سا امیر تا او سا مومنانو تا پینز قائدی دی مخی ویرے پینتالیس کو گورا پینز سر اختم یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا تفصیل برازی شپږم قاعده شولا روما قاعده فإما تصطفنهم في الحرب لا يا ايها الذين آمنوا سرندا 57 نمبر آیات اتم قاعده وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا نَهَمَ قَيْدَا نَا اَتَمَا اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَعْتُمْ لِهِ اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَعْتُمْ او نَهَمَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمَ لَسَمَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهِ يولا سما يا ايها النبي حرض المؤمنين دول سما ما كان لنبي ان يكون له اسرى وش بيته او ديار لسما يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى دا قيدين او اخر کی اقسام دی د خلق او قسمونه دی او نور طبعی مزامین زجر تخویب بشارت دا طبعی مزامین دی. ما تاسو ته ویلو جنگ بدر واقع برتا مې التوام پدا کی انفال کی سورتان آل عمران کی مې تاسو ته ویلو ولقد نصرکم الله فی ببدرن وانتم اذلنا لقد نصركم الله ببدرن وانتم اذلنا اولنه حکم د قتال چې شوه دی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. سورۃ حج یو کم سورۃ ختم مکہ معظمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او صحابہ تا د صبر حکم صبر بکوئی غم بکوئی برداشت بکوئی. چکل صحابہ ہجرت کو د مکین مدینی تا کورونا دی پاتشول جیدادونا پاتشول مالونا پاتشول رڑاڑا شو دا ټول غم خوردی کنه او چې دا د لاس نوځي کنه خو یو سر دینو په طریقه ځوانو بیا څه پروا کوي. اول ته الله تعالی کورونا مال دولت جیدادونا پاتې کړو نو حکم یو تر قتالو کو جنگ کولې شي بیا وړي وړي غزاګانې واړو واړو جنگونو دته میویلو ابوا ودار وتوي بوات او شهرا بدر اولا. رسول الله السلام مدینه کې وو راو باسره و دکرینا او بکر صاحب دے صحابہ دی زور برات لو خبر شو چې د شام نا د ابو سفیان په کمان کی او وقت ابو سفیان د معاویه رضی اللہ تعالی عنہ پلار رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نور اوڑے داغ په کمان کی یو قافله روانه ده او د تجارت سامان دی پکی سلب کی اوخان دی او د 500 زرو اشرقو مال دی پکی او کسان شپیته دی کسان سی دی او اللہم و تورا سوا چکل لڑ شی مدینی نبیا بدر تا زان بورا سوای زلالم بلگرو بوتلیم تیر زلنا ابل زل تیر زل مفتی سی رتلم ایتاسو لڑ شی محضت لیم ابل زل دبنگا فیاض بیری دی جا اسلام اکبر بیو او اسلام منگلالو دا مدینی نا 170 کلومیٹر لری دا جائے دے دا صحابو پیادل والے دے خواب دور راز دے پاسی لگا واٹ میدان دے التا بورڈ لگے دلے دے سوار نا صحابہ چکم شہیدان شوی دی داگی نمونے پیلی کنی شہیدی یو دیوال تاو دی منگ آگی تا محکار کی گو لارو تنو نمالگرو گاڑی را دوستو کو حلتے اوبل گاڑی والا گاڑی دوستو کو منگ گاڑی دوستو کو ڈگے کو لاؤکنا پاگی مانا جو افکارشو کچا قبرو ندی دننا اوغٹ میدان دی او دیوال تا لکه دا میدان دیر دیز ہے کی جماعت کڑی رخکل سپین مسجد العریش او دا تاریخ ہوا ما مسجد العریش وطا ہوئی دا یو سفر ہو رسول اللہ علیہ السلام با کٹول اشپا دعا کولا او سغی پاہی جماعت جو کردی رخکل غر جماعت دی او بندی آمو حالاتو کی بندی بہرحال رسول اللہ علیہ السلام خبر شو چې دا قافلہ روانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته را دي چې شکیلہ لړسو شکیلہ وتل شکیلہ د کافر شکیلہ د کافر وجل جائز دي نو مال غو در قرا سره جائز دي اعتراض دي زین ترانه شي کنه صحابه را پاسل وې دي جزو التا ابو سفیان خبر شلو جاسوسان خوب او صحابہ 313 مهاجرین سرپاس شپیتو انصار دو سوا و سد پاس و صلیختو طول جوڑی دل 313 او یا او خانو سوریم کمی دی عرص کم نی سامان کم نی او خان او یاو صحابت 313 نو پسو اللہ بانی بلگ لسواری دو نور پیادلو اکثر عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو بابا او رسول علیہ السلام دا پیو اخبانی شریکو دا رسول علیہ السلام ملگری دیو چی دا نبی اسلام با پیادل نمبر رانے اگی بودے جی تاسو خیر سوارشی منگ بستاسو پزائی بانی پیادل زو رسول علیہ السلام تے نرانا طاقتوری ہے او نرانا زیاد ثواب تا محتاجی زمان ثواب تا ضرورت تے پخپل نمبر با تاسواری پخپل نمبر با تاسواری گا دا سے مساوات دا سے عادل نا امیری نازمی خولک مساوات پکائے زیادتی با نکائے زور طالبی خو مساوات پکائے سالے با نکائے کیلئے زہر آروان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغوت اینا اخفل فل نمبر بزو مظہری دریم جل صفحہ 136 کان ابو لبابا وعلی زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ارکب یا رسول اللہ نحن نمشی عنکا فقال ما انتم باقوى مني على المشي وما انا اغنى عن الاجر منكما دا یې دا مطلب دی تاسو نه زیات محتاج یم ثواب تا خیر بہرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چروان شو دیکي ابو سفیان ته پتو لګیدل جوسر خو بو چه نبی اسلام شو کې راغله دي راروان دي سړی ولې کوم اكيتا ابو جال ته زر کوا کسان را والا محمد جنگ دروزی صلی الله علیه وسلم هغه کسان تیار کړل 1000 کسان مسلح او د اعتماد د پاره بیت اللہ تلاڑو او دا دغی اونی سل غلافی اونی سل او دغی اویل خیری اونی زانتا رسول علیہ السلام ام خبر شد چی خبر عمل شان شوا مدینی روان دی صفرا یوزے دی آغا دی تورس فیدنو میدان بدر نا مدینی طرف تا دی نبی اسلام خبر شو چه خبر اخو بدل شو نو خوشو کی رد دو او جگڑ خبر دا نبی اسلام صحابہ راجع وکڑو مکی والم دی مدینی والم دی مہاجر انصار اسلام سر آئے دا اس کو خبر ابل شان دا نو خامخا 313 بل طرف تا زر او مسلح طبیعت بانے بوجو مہاجر خوب اثر پتنی انہوں گئی جنگ کو نبی اسلام با انصارو تا قتلو تاس سوائی مدینی والو تا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مدینی والو دا لوس کڑو شکتا پس سکرات نا مدینی تمنگ برسر ادری بو او که ته چا پسې وتلی نو کودری د سزار له خبره د خو لکه باندې به لازم نه وي نبی اسلام به مدینی والا ته تاسو وایي بغداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه د مدینې او پاسې دو یا رسول الله موږ لګه د بر اسرائیل غوندې نه یو چې موسی علیه السلام ته اذهب انت وربک فقاتلا انها ونا قاعدون ته جنگ کوا استام شرور موږ التراسیو ورزا برق الغمات ته چې ډېر لري ځاو در سر رواني څه چې وایغه کو نبی اسلام دا مخ مبارک او چمکېدو او پړکېدو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی نبی اسلام دومره سرکه شو دومره خوشاله شو وی مې کا چې دا خبر ما کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه روان شول دای چې سو بدر میدان ته رسیدلو ابو جال دی مخ کې را رسیدلو اور اوس ابو جال دی را رسیدلو ابو جال دی مخ کې را رسیدلو او کوم چې خاورې طرفو او د ابو طرفو وبوي دا ابو جهل دی نیولیو پیشت مطلب بانی او دا شگیوی او ابوم نوی دا نبی اسلام صحابو تا پاتشو ابوم نوی شگیو بشوگی سوی خوییگی صحابو پریشان ہے سار نبو جنگ کیگی ادا ولصم در رمضان سبحان الله نن سمرو جدا 17 حسن اتفاق والله که مو ته فکرو ولصم رو جا ولا که څنګه جنند مو ولصم رو جدا دا ولصم در رمضان سال به جنگ کی بس اوی دا یو ځان له حسن اتفاق دی نبی علیہ السلام طول اشپا او بکر صرف سوکی دارائی تا اولار دے صحابہ اولار دی نبی علیہ السلام لاس پور تکڑی دی اللہم ان تحلک هذه العصابتا فلن توبد ابدا یا اللہ داوڑی کے ونے جماعت تے ازمہ صحابہ کدا دے حلاکنل دا عبادت تے سوکشنے دے نبیان فلن توبد ابدا عالمی کی خضر علیہ السلام وفات تے کرنا دلتا پس مکہ دے سوکتے عبادت نشتے لیا او بکر سے سادر بدی نبی اسلام غرزے دو رسول علیہ السلام لائنہ سادر را اوچت کوئی بس کا کرنا قبول شوی دا کار شوی دی پروا نشتے دا سفر غنے ہو ودائی کہ رسول علیہ السلام تول اشپا عبادت کئی اللہ تزائی و فریاد کئی آغا دائی بانے اس جمعہ جوڑ دے مسجد الحریش د شپې د قدرت نظام یا الله ستاد خوګنو مزار ستاد خوګنو مزار بارانوش بارانوش د چې بارانوشو شګکی ناستا اگر ته خټه جوړې شوې کش کوئیږي او وو برابر شې ځان له لوخو کې وو ما چولې تقاضا وتر اگر د شپې د غسل تاسو بوت پېن دي فرشتي کړه په دی باندې سار غسل موسو بوم ډیرش ولی رسول الله اسلام زبردست نقشه تیار کړی دا نقشه صفونه جوړ کړو هغه طرف ته 1000 دی دغه طرف رسول الله اسلام او صحابه دي او روزه ده دارو ګرمي مشهور ده ملائکم راغلی دی فضائے بدر پیدا کر پرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار بھی ابو جال اول بکستا سے بھی کری اول بجگڑا سنگ ہوا اول بجگڑا دا سے ہوا چه لک کسان با پیو بلوارت لاؤ جگل با جوڑی دا اول با لک کسان اور رسول اسلام دعا اکڑلا ا دعا دادا الفاظ پا کداؤں دی اللہم انجزنی ما وعدتنی اللہم انجزنی ما وعدتنی اللہ تا چې ما سره کوم وعده کړی دا ما لاغه پورا کا اللهم ان تهلك هذه العصابه من آل الاسلام لا تعبد في الارض فما زال يهتف بربي ما دن يده مستقبل القبله اسنه جکڑی قبله ته مخته حتا سقط رضا او بیر من کې بای فاتا او بکر فاخذ رضا او فالقا ولا من کې بای صدر پیوا چ او بکر سے ثم ملتزمه به ورای شاتر و تعالی سواچو وی یا نبی الله کفا کا مناشدتك ربك بس فانه سينجز لك ما وعدك پروا مساتا تا پر رب سرا مناشدو کو وتریوی الله دایت استغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین دا ترمذی ذیب جلد 139 ذیب جلد 139 ترمذی شریف ای کی کته شی کسان راووتلو انصار مدینی والا اولی جگڑی تا کسان راووتلو چی مدینی والا راووتلو انصار ابو جال آوازو کو نیر لیا رامیو نبی اسلامی زمان در امت فرعون کسو گولی دادی وې تاسو نو مدینی والو موږ تخپل مهاجر را مخې ته غي تربوران زموږ تربوران را باندې کوي پکې والے حضور کړه تاسو مدینی والے تاسو نه یادو رسول الله صلوات الله علیه حمزه پاسا وزه خپل تر باندې आवाज وکاو اول دا نه دلور بی دی میڑو بڑی دزور بی دزوی بی دی صورت او زب اولا دی پاکی گردن درمیان کے سلامت حمزہ سے تیوزہ کاکا جی بارشا یہ گڑی دا دیم دترزوی علی تیوزہ یو تو درم عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبیدہ سے آغا درت نروت لو عتبہ شیبہ ولید عتبہ شیبہ ولید صف داغی جوڑ دے دے کافرو صف ددی جوڑ دے دری دری مخشنو اول بدی وردی دی آتا حمزہ سیب دے علی سیب دے او بید دے سا جیبہ نظارہ بوا سا جیبہ نظارہ بوا او سنیو سڑے پس صحابہ بدوئی ددن غٹ کافر نشتے دی سختو تا گورا دری دی دی دری آغا آڑتا آغای دی حمزہ و تاوی دا عطبہ پاکی زمان شو علی سے بے شیبہ زمان شو خوبید بس ولید زمان دی وردائی پی حمزہ چو پوار لے کر عطبہ بانی تس چو تس سر آغا ہوا ہو مردار علی سے بچے درش شو اگا خبل آغا ہوا ہو مردار شیبہ عطبہ و شیبہ دوار مردار چوی کتلو عبید او ولید پا جگڑ دی ولید گزار کر دے عبید سے زخمی شوی دی دی پیرامنڈا کا چو ٹش آگایا ہوا ہو عبید روچت کو اما دیو جنگ جنگ جوش ہو وار لپے ملوانی رسول علیہ السلام پا کیوں دے صلی اللہ علیہ وسلم ساجبہ نظارہ بھوا اور ساجبہ طریقہ بھوا بخاری شریف کے جلا سڑے ہوئی وہنی پسکی زندگی کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف دین لگو مخ کے لگو واقعہ دا عبد الرحمن ابن عوف ما چو قتل زما یو طرف او بل طرف تا دو ما شمانو معاز او معوز یا معاز او معوز دا دوا لکان زما طرف تو د دې مور یو وا او پلاری جدا جدا مطلب مور یو واده کړو داغه نه فارغ شوی وا به بل واده کړی دی د معاذ پلار جموح معاذ ابن جموح او د معوذ پلار حارث هو معوذ ابن حارث د دې کې اشتغال خمور عفرا وا نو معاذ ابن عفرا او معوذ ابن عفرا عفرا مور وا ایما چوکت لو ایما چیارا وڑا لکان دی کاش چلو انہیں غٹ کسان نہ سروے پا دی اللہو کی چمڑنی سڑی کسان سڑی سر خواہ کی کنن اردے پخ پر اللہو خکائی چانور تو گنے چونہ غیرت رازی او دلتا دلالت چھے وہ ڈنگا رہے بسے کہو کنن اسم بدی بار اگرنو کی چلو کئی دو سرڑو اشر کئی نوڑلکی والدان سر بوتے دینے چکم یہ رو رو لاؤ کئی کنن اگا سکا لڑشی دی اگا سکا تاو دری گی دوبر سکا ڈنگا در ڈنگا وطر کئی اگا منڈا کئی جدا بات ہوئی چی تکتا سرو لگی آئی تا دلالت چھے لگا خو پاک پلا بس لاؤ کوئی تا پکی چارا بستی لگا ایما چوکت لئی میں چیارا دا لکان دی وارو دا خدا سی وارو نے دی کر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو ویدی کی دیو ما تو او نبی اسلام چی کل دیت لکا نا دیو بی اغسطے و بلی نو اغسطے ویتر آزاد ابل وڑی کے دے ابلو دیسا شے جی اے رسول اللہ دے مارا پردور روانا پردور مار روانا دے پا کمزور دے ما ولی نا اغسطے و اغسطے چی پا پردور یو بر لوانا دیو تا وکی وی تیخو اغسطے دار نا چوا زور مگنگی اگو تا دار نا واچو نبی اسلام دی دوان را دے دا سی محبت ہو ویچی ما یو تر بل تر تو قتلو دادوالا کان لا جنگ نه رسول دا جنگ نه مخی خبر دا وی دیو ما توی کاکا جی دا دا عرب و عادت تلک سنگ جمونگا ماما جی کاکا جی وایو کاکا جی ابو جال کمی ہو دے روانا سکے ہو سرا ای من خبر شویو دے رسول الاسلام تا کنزل کئی کدے من نن اولید ما اولیدو یا وزیم یا بدی وی دا کسی ابل ما شمرا تا ہوئی وی ما دیکی ابو جان زان زغر اچولی دا تورو سر دا وی ما آغا دی دا آغا سارا بیا لکا دا باز دا لکان رسیدنی وچو تاکس دوڑو کی گزر روکنو اور او تختیم دا نبی اسلام تا یہ وی ما والد وحال دی ولی ما والد دی نبی اسلامی کلاکو ما قتلت ما دوڑو دیتا رسول دی دوڑو دیتا رسول دی یو پی معمولی گزار کر دے بل پی سب دس بل اپروت دے سر بطی اس ابن حسود سے کٹ گئی دے جنگ میں رستو دے پروت دے دغسی پڑ مخی پروت دے پڑ سید لے لامن نہ دے اس بطی ابن حسود سے بھی اثر کٹ گئی دار درستو ہے وی زہرانو مچدی ما شمارو تو گورا بخاری شریف کتاب المغازی کتاب المغازی کی قال عبد الرحمن ابن عوف انی لفی صفی یوم بدر صف کی اولادو ما از التفتو نصبیو قتلو فإذا عن یمینی وان یساری فتیان حدیثات سن الکان دی نیو مروالا فکعنی لمن آمن بمکانهما ما تزان داسی لگی دی چی دی پدی بل سوکوی کانا نو امن براتوی دا خوالا لکان دی کدی تر نو سوکرا دی تر نو چمر گره سرائی مخیر خودو گورم کانا ایما چه بل سوک بکار دی از قال لی احدو ما سر من صاحبی یو رات دا بل لپٹو یا عم ارینی ابا جہل فقلتو یا ابن آخی وما تصنعو بیهی تسکے قال عاہدت اللہ ان رئیتو ان اقتلہو او اموت دونو چی بھولی دو یا بے وجنم یا ملکی گم فقال لی الاخر سر من صاحبی مستو قال فما سرنی انی بین رجلین مکانہما ویماوی چی دا خو عجبا لکان دی دا خو دا اس نڈیر مڑنی دی نور سکن دار اللہ پکا دا خو دی دا خو لکان دی فا اشرتو لہما الی فشد دا علی مثل سقرین حتی ضرباہو وہما ابن عفرہ دوارو کی منڈکن لکا دا باشو لکا دا باشو ادا دا عفرہ زامنو دوارو جگڑا جوڑا شوالا جگڑا اوشوا صحابو له الله غلبه ورکړه او یا کافر مردار شول او یا دی اوتړل صحابو او نور او تخت لسو او قافله زبیا ملګرو ماته به بای دریا پغاړه باندې دا کم ځای دی نو میدان دلته بیا موږ تقریبا 48-45 کیلومتر نور لارواله او خان تشرات پلا رو باری ننگلو کی چلڑو دغت دریاب نا نحر راغلے ہو بس موت اکارو شو داسی مزی نو مکہ آغد ہے در مکی تا دغل آرتن قافلہ دو دریاب پغاڑ باری بیچ دروار شوی دا او جنگ تدل تکی دا ابو جال دی دا لارا وکن ہے اغتلانو ابو جال دی دی میدان بدر تر اور سیندو چی دی خاپی نی پسی لنشی خاپی نی خبیو باسا نی او دل دری سر جگڑا اس والا خبر پیشوی صحابو دی قربانی ورکڑی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوی وی ما فعل ابو جہل تاسو لگ لڑ شی ابو جہل معلومات لگو کئی سنگا چل لی چلانا ابن مسعود رضی اللہ تعالی لڑا تورو سر دا چلاڑو گوری لاڑو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی گوری دے الٹا پروتے ابو جہل راسا میں کو چی راسا میں کو پدی سینہ والا دا پاسا کی ناس تو ایسا کہے زمیدار زمیدار ایسا کہے مدینی والاو کانا زمیدارانو کانا وکی والاو تاجدارو تاجرانو زمیدار ایسا کہے حل فوق رجل قتلتموه سڑیم خراب کرده دی رنیر برا خطلی نو تتا دا خطو نوی داسی عربی دی پتا گا وقتی مو خپل عربی تو نپری دی وی سکای وی سکم سر دا نکات کوم سر ای خواه تورا دیو خواه چوان تورا خود لگا نا دا نا داسی تورا پرتاوا وی دا زمان تورا نا هی املک لیوا تریدو دا ته چې سکای کنا د زما د تورې خکول شي کاورنام بابا رحمت الله علیه بوی ډیر راویونو په دغه وخت کې مګټه کړی دا چې د تورې او کتل چې دا خو پسا دا او چې پدی پس در را سټ لري کای نو په پسا چاله چې لاله خو ډیر کار دی کنه نو وته وی دا زما تورا والا چې خراب شي چې بس خبر ختم شي او بیا وته سوي په دا وخت کې ورا بي ګټه کای المؤمن غیر کریم کنه مؤمن خو عزتمن دی کنه وطوی ابو جال یو خبر ہو را وی زما دا سر چل رکی کنه دا سی دا گرگس و سر اووا دا گرگس سٹ نکت نا دای و سر اووا لیکونا احیب فی عین العدو چه زما دا دشمن پستر کو که زما دا سر دا سی روبیخ کاری دیر رانی دیرو دشمن سو کیا دی نبی از تام صحابه آدهی وی چې زما دا سر په کیداسه روبی ښکاری روبی اسخه در سلام علیکم ټول احادیث کی جمع اوش والا نفسی گزار پیو کړی دی قاتلانه گزار به ورکړی دی سر ته نه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ریکړی دی سټ اشکا شریف کی حدیث را دی فلانی وجل له فلانی وجل له فلانی ټول صحیح دی ټول وجل دی بیا یو کوي دی اچو ګور دی الله مونږ نو پیدا کړی او کوي ته اورو غرضول ټول او تا تنا بیا سمه موتا په باس کی دغه حدیث هغه واقع ویلې وا هیڅ مطلب باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څنګه چللې او مدلا کونه مدلا ما چې سوي هغه ټیکو ټیک نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی اتکلم اجساد الله ارواح لها تدی سره خبره کوي دا خو جوسی دي او خبره دي شي کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم انه الان لا يسمعون لما اقول لهم دا معجزه و رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی الله تعالی لک سات را جوندی کړیو یا يسمعون په مرده یعلمون دي سپیشلو دي ته پتاو لګی دلا چې ما دي تصویر راغټی کو پېشت کړه دې باندې جنگ بدر وشو او بیا دریم کال باندې جنگ احد داغي واقعا اکس شه و نبی اسلام صحابو تویلو دورو شهیدان باندې کی جوړیږي داغي واقعا به تاسو تفصیلی په صورت آل عمران کې ویلو داد جنگ بدر تاریخ او داغي واقعا وا او صورت ان شاء الله تعالی ترجمه آسان ده خبر آسان ده او فرشتي راغلي دي پدې کې شریکي شي دي. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال تپوس کې استانا پبارادو انفالو کی معلومو کی د غنیمت او د فے مال غنیمت شهادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن شهادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نمال غنیمت نکشور کو شاہی اللہ میں اقبال ہوئی شهادت د مؤمن مقصود دے نمال غنیمت اور ریاکاری زار خودنا تپوس کے سارا مبارد انفالو کی مبارد غنیمتونو کی ورتو آیا الانفال للہ غنیمتنا اللہ تعالی دے پارہ دی اختیار دے اللہ دی او پیغمبر دے پارہ دی غت په طریقہ خی اللہ نے یری گئی فتق اللہ دیو اللہ نے یری گئی پاس دیو ذات وے کوم او جوړ ساتئی تعلق د قران استاسو د خپل قران تعلق جوړ ساتئی تو ٹھیک دا کنا چې خپل بیا اس کی مختلفی لکه تاسو سوري مسلمانان خپل بیا اس کی ارختی دی تو کافر تا ٹولا گٹا دا نو پاس دو داتا بینے کوم جوڑ سا دی تعلق پل خپل میں اس کی اوبر سرا تعلق جوڑ سا دی رسول علیہ السلام خپل میں اس کی تاسو روان مرا ولی الا انما ہی الحالقہ دا گوارے خریقہ خریق دین دا خریقہ دین دا سر نخری دین خریق دیکھنے نقصان نی نقصان بھی غی واتی اللہ و رسولہ او تابیداری کوئی دا اللہ و دلی گریشی دا اللہ تعالی ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنانی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ یقینا ایماندار اغدی کلچیات گریشی اللہ تعالی وجلت قلوبهم پیرشید ریزنونا وجلت قلوبهم وضاحت میرے تکڑو سورت زمر کی جذبہ بانی رشتے جذبہ پیرا رہے پیر سیب دے جاو لگا سیفیان یادار گئے نور زند تصوف والے غرب رب او چتی کر اخلاصی کی پیر جذبہ کرا غلے تے دا فی پغاڑا کی دل غواڑی ادا بلائے پسر بدلی جذبہ راش او چتی کر اخلاصی حق هو الله هو حق هو دے دا فی پغاڑا کی دل غواڑی بلائے پسر چ کتا اور دی کی بلائے مات شی اخلاص شوتے نہ دا مومن صفت خدائی ذات کر اللہ وجل قلو دا بزرگ پیارش یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبتی با اولیاء بیترس سسالا طاعت بیریا یک زمانہ صحبتی با اولیاء سلگ وخو دا اولیاء پا صحبت کی بیترس بیترست دا بیتر دی از ست سالا از ست سالا طاعت بیریا بی دریا کا رہنا چې د الله تعالی تابعداریو کې د اولیاء الله سره سلک ساتي رسول الله ته نور دیو ور دیو و اذا تريت عليهم آیاتو کله چلستری چې په دې باندې آیاتو نه دا الله زیاتې دل ایمان یې اثر ول سیوا کوي او په خپل رب باندې زار سپاری هغه کسان دي چې پابندي کوي د مو زوباز د هغه رجم او لور کړ دی لګي دا کسان مؤمنان دي یقیني پاخو دید پارا درجی دید رب سخا او بخنا دا او رزق دی عزت مندو فرزق کریم نپکی کڑاوشتے نپکی لرزاوشتے سترلشتے نپکی گیڑا خرابی درشتے کما آخرجا کا ربو کا دا تشبیحات لگئی ابو حیان سے پکی خوب میں پکی اولی دو دا پیشتے کم دیوانی مارت یو طریقے سر اولا گاو چھ دیکھ اسناس و خیر دے چھ مال غنیمت کی تاسم شریکی بڑاگانو اگر چې تاسو ته بد لګي لکه څنګه چې دغه وتلوږي تاسو ته بد لګېدل په دې کې تاسو خیرو وخال شیخ صاحب بلې توجیه ذکر کولا یادار کی اطیع الله واطیع الرسول اطاعا کما اخرجکم شب کی دعوی لدی اطیع الله اطاعتا کما اخرجک کربک من بیتک خالشه سے بھی اور نقطہ ذکر کئی تیرہ کولی او داد انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ دا چدا کاف دو استسلام دی استسلام سنگو استطالا رستارا منی کا نمانی عجیبا غوری چالی جنوڑ کو قوت قابلی پسی او مخامخ فید جنگ سارا چی دی کمزور اللہ تعالی غلبور کی پدی مشرانو باری او پدی مالدارانو باری چی پتہ ہو لگی سنگا چلنے منی کنا منی کنا آخر جگہ ربو کا سنگو ویستار رستار رب او چی تشبیشی ری ان الاختلاف فی الانفال کل اختلاف فی الخروج دادی ان المغفرتا ثابت یقینا کما ان الاخراج ثابت یقینا دی دی سر لگو لے او نصرکا کما اخرجک ربکا دا توجیحات دا لبیا کتے شے تو دارنگی چاہ داوی دی اکرمہ سے وی فتق اللہ واسی ذات بینکم فا ان دارک خیر لکم کما ان اخراج محمد من بیتی خیر لکم و ان کرہو فریق منکم سراج منیر اول جل 636 637 صفحہ اری اوسر چی لگائے سنگو ستارا رستارا من بیتکا دا کورسانا چی مدینہ دا بالحقی پکرلو زمانی پکرلو سیوزم الجمعو ویولون الدبر دا کرلو زکانا فایدنا فریقا ایوکنن یوڑلا دا مومنانونا خام خواب بدگرن کیو تبی طریقی سر کمی منگا سشتے دینا نبادی گرل حجادنو نکا باس کی دیتا سرا تل حق کی پزایرہ خبر کی پس داغینا چی سرگند شو دیتا او تب ہوئے چی دیم بوتلی شی مارکتا او دیو تا گوری دا شو تگران لگی دا وعید عیدکم اللہ وحدت طائفتینی کلچ وعدہ اکڑتا سر اللہ تعالی دیو دو ڈالونا انا لکم شیقنن داستاو دا پارا دا تاسو پا دی غالب کی گئی و تودونا او تاسو خوالا انا غیر داتی شوکتی چی دا بی استحی والا شوکا اصل کی دا ازغیت ہوئی الشوکت عبارتن للسلاح سمیت بذالک لحدتها والمانا تحبون ان تلقو الطائفت اللتی لا سلاح بها ویلعیر نصفی ہوئی ستاسو خواہ خداوا ستاسو بخامق شہید اغا قافلی سرا شہید سرا اسلحانی رنوا تاسو پاگی بانی ورزو خواہ یرید اللہ اللہ تعالی غختل ایو حق الحق بکلماتی ہی چی ثابت کی اللہ تعالی ایو حق الحق کا چی صادق کی اللہ تعالی الحق کا وعد اخبلا بکلماتی ہی اخبل حکم سرا لیو حق الحق کا دید پارا چی غالب کی اللہ تعالی حق ویبتل الباطل او برباد کی باطل اگر چی بدگرن بدماشانو ویحق الحق کا ویرید اللہ اللہ تعالی غختل ایو حق الحق بکلماتی چی اللہ تعالی صادق اخبل وعدا اخبلو حکم بانی او پری کی مند کافرانو چی غالب کی اللہ حق او برباد کی باطل اگر چی بدگڑی دا بدماشان استستغیثون ربکم کل جتاسو فریاد کو رب ستاسو تا فستجاب لکم اللہ دل سوال قبول کو او مدارک اغدعا ذکر کردا و استغاثتهم انہم لما علیمو انہو لابد من القتال مدد دی غختل داو چی پیشل چی بل اللہ نشتے دی جنگ نئے علاوہ فتفقو یدعون اللہ تول شروش دا اللہ نے سوال کہو یقولونا ربنا انصرنا على عدوکا یا غیاس المستغیثین اغسنا عجیب دعا دا ربنا انصرنا على عدوکا یا غیاس المستغیثین اغسنا اے دا فریاد والا فریاد قبل اون کیا زمان فریاد قبول کا مغدری مصیبت نخلاص کا کل جدازو فریاد کو اخبر نبتا اللہ دل سوال قبول کو چی بیشک ازو امداد کم ستازو پزرو فرشتو بانی مردفین چی یو بلپسی برا دی مردفین او ڈلی ڈلی مانا لی کذا اللہ ڈلی ڈلی وما جعل اللہ ادو کردو لی اللہ تعالی دی امداد لرا بگر خوشحالی ستازو فارا او چی مضبوط چی پدی بانی ستاسو زنونا او زنو خوف غائب غالب زائل شی لڑ شی حالانکی ومن نصر اللہ من اند اللہ ندے امداد او فتح غلبا مگر دا اللہ ار طرفنا اللہ تعالی یو ملک چی راولی کم نرشے دے خدا صرف استاو دزبی دیت منان دا پر دا دور راولی گل اشکا اللہ زور راول دے حکمت والا او مجاہد سے قول دے ما مد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما ذکر اللہ غیر الف الله تعالی زر ملائک را لګلو زر ملائک او و ذکر الصلاه والخمسه بشرا اغه دریزره او پنځه درجه د ملائکو کوم خبر ورکړي هغه صرف زیره او ابن جریر پنځم جل 603 پر صفحه 603 پر صفحه او دي تلګه څنګه چې سوره انفال وای سوره بدر وته وای بدر دا دا میدان دا وجینا سړی په نوم باندې جوړو اکو هم د سړی یاداره چې بدر سوار نسمه سپوږمۍ ته ودی کوم سوار نس صحابه شي دان شي او دا چې راجه بشیر سپوږمۍ ته جوړیږي نو دغه د سوره بدر وای او سوره انفال وته وای اې دی غشیکو نو آسا کله چې پټ کړی الله تعالی او پر کالای سرا او جوٹی سرا ابرت منو چغا بیغمی وا طرف دا اللہ تعالی نا بیغمی اس غم منو وینزلو علیکم من السماء ماء او امنتا یو امن دی بغیر دتینا چی ازباب دیری نی ایتا امن وی اولائک لهم الامن او یو امنتا دی چی ازباب دیری بی او بیام سڑی نیری گی لکه دلته ظاهر کې مقابل هغه وو ابي هم دین یاري لپاره مطمئن وو چې ازباب دي یاري نه نو امن چې ازباب دي یاري وی ابي هم سره مطمئن نو امانتن یعنی داتي چې پکې سیوا در ازباب دي یاري هي او چې اتي پکې نشتی ازباب دي یاري نه ابي هم سره مطمئن نه مطمئن خو بدوړو کی او دیو کې ازباب دي یاري وی او مطمئنی نو امانا تن ناتی چی پکی دا او چی ازباب دیاری نہیں او بیا مطمئنی نو امان دے او چی اتی پکی نہیں فرق دا اللہ معلوم کہتے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ دبانی دبرن اُبَرَا وَرُو لِيُطَهِرَكُمْ جِتَا سُبَاكِ فِدِي سَرَا او دری کستاسو ناو اسوسط شیطان چی دی خوری طرف تری منگشگی طرف تا او گندگی دی شیطان تو غسل تقاضا ختم کی او چې کله کوار راوړې تاسو په نورو باندې او مضبوط کې په دیوال تاسو قدمونه اې دی یوهی ربک ال ملائکه کله چې حکم کو ستاره پرشتو ته انی ما کوم چې بشک تاسو سره ما لړشي فسبت الذین امنو پس مضبوط کې هغه ساتي چې ما راوړې دی به هقی ابن عباس په قول ذکر کړی دی خبرګرام بابا نقل کو ان الملائکه کان تاثر رجلا فی صورت رجل یعرف یا یعرف فرشتی برالی صحابی تا پا شکل دیو سورت دو پی جندو فیقول لو ابسرو خوشال شئی فا انم لیسو بسین ایش شئی نیری دا واللہو معاکم کرو علیم حبلہ پی کوئی جو وردی پی ایش شئی نیری وردہ صحابوی مضبطون پیشتی کرم دی بانی او کانت الملائکتو یتصورو هي تصور صورت من يعرفون من الناس فيثبتون فيقولوا اني دلوت منهم في كافر تنزيشم فسمعتهم يقولون لو حملوا علينا ما ثبتنا ليس بشيء في كافر نبي وارد له شدا خور زيتي او كافر بانو كرو جي بس راكي سنشتي ورزي في ويدي كسنشتي ودي بورلاشتو مضبوطا ولي سوال قي في قلوب الذين خامخا زغرزوما فضلونو کی دا کسانو چه کافران دی روب لارا اوہی دی لارا دا پاسا دا سٹونونا دا سٹونو دا پاسا اوہی سنگ بارا خورا سیدین شو وزری ونو کل بانار اریو اندام والا ووائی اریو بان والا ووائی کت دی گیٹون را شروع کی جو گیٹانو ہنو پیجی دا زنگون نو جو بڑا را کتا شد دا سٹونو ووائی پیش کرا پتی بانی وزری ونو کل وی دا ځکه چې دی خلاف کړی دا الله او دا الله پیغمبر سوچ خلاف کړی دا الله او دا الله پیغمبر ته بشک الله تعالی سخت عذاب والا دی ذالکم فذوقوا دا سزا چې دا تاسو ته اے کافرو اوسه کې دی رب دنیا کې او یا جنن کافرانو ته پر عذاب دور دی اے ایماندارو کله چې مخابشي کافرانو سره زه بند جنگ په حالت کې او ګړه کې هوا نړوي دي ته شاګانی دالیا جنگ کې بشار شي الله بجوړ دې افضلو پیغورونا ومن یولیم یومیدن دبرو چاچی وارولا پا دغرد باری دی تقبل شا آن دا دو سورتون دی مستثنہ دی الا متحرف لقتال ہاں کچرتا چنگ سر ایچ چل کون کی ویده جنگ چل جوڑی او دا سشاتا او تختی دو دبل تر تراتاوی کی خیر دی او متحیزن الافیتن یا واپس راتن کی اخبر ڈالی تا پا جنگ کی مڑا لی دی مخ کتلی دی اچھی وی کتا ڈل رانستو دا نو پشار آلے خلو بلگرو سرا بیا خیر دے دا دو صورتونی دی مستثنا دی دین علاوہ چی مخی واراو کلک ساتی کڑیر فقط با بغضب من اللہ اسی اللہ تعالی ضرورتیا ورکی انشاء بناڑے ها فقط با بغضب من الله یقرن دے راگیر شپ غصے دا اللہ تعالی کی او زہر دی جہنم دے بس زہر ورکر زیدو دا جہنم تاسو نو وجری دا کافر لیکن اللہ تعالی دی نہ وجری دی او تاشے کی نوی رسولی سرگو دا کافر ہوتا از رمیت کر چ لاس تے اور زولی یو ابتداء دے پیر او انتہا دے پیر از رمیت لاس نہ خود اور زولی و ما رایتا شخص تر کو تدین وی رسول تناقض نشته خ هشت تر دل چ کنا تر تناقض هشت وحدت شرط دا وحدت موز و محمول و مکان دل لاس نہ غرض ول نبی است شگی را واستی شات الوجوه دی وا شگی وی کر شات الوجوه او چ وی وشتی او در پروس کاپ کاپ رستر کو تلل لی او استر کی مخلی دی بیل پاس ور لو فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم ولكن الله امر بهتا اذر بهتا ولكن الله رما ایک اللہ تعالی دار سوری استر کو کافر ہوتا او چ اللہ تعالی احسان کی مومنار و بار خپل طرف نہ خستہ احسان اشک اللہ اور رضون کے دار سے دے وعدے پار زبانی ذالکم دا چې دا دک سے اوش والا تاسو ته شک الله کمزوري کوم کې چل دے کافرانو دلته خو تاسو قتلو چې چره والا کمزوري کو اوبې شد پر الله کمزوري کوم کې چل دے کافرانو دی کچرتا اوسم دا مومنان دای چې دین اغا متفق شي متحد شي کنه تو کافرانو الله چل کمزوري کوي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح تا کچرتا سو فتح غواړی ابو جال وی فتح منګه یو تباک کنه یقینا درارتا اوس فتح د مسلمانانو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا یو دا فتح دا یو د مکی فتح دا اوسم چې الله دې ورسي الله دې تاسو ټول بوزي بار بار دبره لیکلی باب الفتح بار دا دروازه دا چې رسول اسلام کله مکه فتح کړه په دې دروازه رسول اسلام رضی الله شهو ان تصبته فقد جاءكم الفتح کچره تاسو فتح واړی نو یقینا دراله تاسو ته فتح د مسلمانانو دراله او نبی رسول الله صلی بیت الله دروازه باندې ودرې دو ولتزب اس هغه کې چې کوم دې ودرې دو هغه دې باندې او کتر اٹول ناس تو مشرکان و اسد سراو کم ای بس خرا سراو کا ای بس نبی انتم اتلقاو للہ زی بعد اللہ دا پر ماف کری انت استفتیو فقد جاکم الفتح فا انت انتو او کتاسو منشوئی دا کفر و شرکنا دا ستاس دا پر ورہ دا او کتاسو بیارات لکوئی خلاف دا پیغمبر تا او جنگ تا نمگ رازو امداد دا پیغمبر تا ولن تغنیانکم فیاتکم شیئا او دفع بنے کی ستاسو نا ستاسو ڈالا اسم فلو کا صورت اگر جڑی رضیاتی اشک اللہ تعالیٰ سرد مومنان دے دلتے اوزل یہ اوتا نسو نظم ہی ہوئی پا نظم کی دا ہوئی پنج پیرے نیمہ پلانکے نیمہ دا نیمہ حیاتی ما و مماتی نیمہ پلانکے شے از آن وقت کی افہ مزمنگا ما خام دا شفری سے کین آستا کل نظمین جو کڑیو واورا پنج پیرے یم او شیر یم ازمرے یم او زو سنت سنت گرنم او زو بیدت بیدت گرنم زکریو بندے یم اور بج بھی رہے ہیں اسی اگد او بیا یو نظم بل دلتے یو ساتی دے بیداتی دے یو خارق پہ لگے دلے دے پمند دے بیداتی دے میں بس اور سونا ہوئے مات کتر نو چیدے اس سوئی میں دور سمو ہوئے دے ناس تو پتاو میں مر مانی ساق و سو نو خبر امانی کہنا نو افم لگے دلے ہو میں بس نور سمو ہوئے دے تخلص زور مومن دے اوسی اشرف کړه دې ما په اشرف کې اشرف راځي خو زور بیا غو مومن دي دا یاتي وي و ان تعود نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كفرت وان الله مع المؤمنين اذا مؤمن يما مؤمن الله تعالی دې ککړ پړو کو دا شیر نو بیا جوړو ملګا او مفتی سیبو چې نو سمو آیا بس نو ابا را کو شو کنه ګورې هغه سم هغه سم اورې چې بس بیا دې څنګه دې کړې شیر ملک الحمدللہ ما صبح پر ملک اشتے دے دام اشتے ملگری وَإِن تَعُودُ نَعُدْ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ سرد مومنانو دے اے ایماندارو دا بل قانون اللہ دا اللہ دے پیغمبر تابیداری کوئی ولا تولو عنہو او ما اوڑی دا اللہ دا اللہ دے پیغمبر نا دا اللہ دا اللہ دے پیغمبر خبر یوالا کنا زکہ انہو ضمیر دا مفرد راوڑو فانتم تسمعون او حال داري چې تاسو اوري هغه چې تاسو باندې مستری کی کوم حجج او براین په قران لګ تاسو اوري نو نو چې اوري تابعداري د الله او د الله د رسول کوي وانتم حال والمانا وانتم تسمعون ما يتلى عليكم وانتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين في القران ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا او بکی تاسو په شان دا کسانو ایماندار چې موږ اوریدل هم لازمون او دین اوري دای ناوري ای لا تدبرون ما سمعوا سوچ نه کی فکر نه کی ولا يفكرون فيه تفكرن كيف هم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق نهل مؤمنين أن يكونوا مثلهم قرطبي وي مطلب داري چه اوريد الخو كي خو سوچ نكي او فكر نكي نچه سوچ او فكر نكي لكا چهر اوريد الهم ني نو صحابو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا اللہ تعالی وچه تاسو اوري او فكر هم كوي دانه صرف اور یا فکر نه زکه اغه اوریدل نه اوریدل لیکل کافر وونه تاسو د کافر وونه بګیږي تاسو چاو دی بګیږي چې اوریدل نه کوي او فکر نه کوي بلکې اوریدل هم کوي سوم کوي فکر هم کوي اغه اوري خو فکر نه کوي نو دا اوریدل دا سیدی لګن اوریدل ان شر الدواب یقینا ناکار د زند سرونا عند الله الله دی کافر ته دواب وي یقینا ناکار زنده سرونه فرض الله تعالی باندې اصم دا کان دی البک دا ګونګیان دی الذین لا یاقلون اغا شرید عقل کار نه اخلي ولو علم الله فیهم خیرا کچرته معلومه په دی کافرو کې الله تعالی تا انابت سمانا دا کې نه د وجود نه کدی کې زد نه وي او دی کې عناد نه وي دی کې انابت وي الله تب معلوم وے اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض والارض کنا اتنبئون اللہ اللہ لا شریکان وائنو اے اللہ لا خبر ورکوئی سم مطلب الله خو شریکان نشته چې تاسو له شریکان وای نو مطلب الله تعالی معلوم دی خو تاسو له خبر ورکوي چې الله تعالی معلوم الله تعالی معلوم ذکر چې الله شریکان نشته ده نو کدی کې انابت وې الله تعالی معلوم وې نو دې ته به اورول معنا کدايات مشکل لغه امام راضي په کې دا پېښ دي کړه په دې باندې قياس استثنائي دي او رفعي دي او وضعي دي او فلا ازر د دې نشته خبرګان بابا ولر لگاو او بشایخو دیتا تلان ویم ولو علم اللہ فیم خیرات کمعلوم وی اللہ تعالیٰ تپا دے کافرو کی انابت نیکی سبانا کدے کی انابت ویزت او عناد نوی اللہ تب معلوم وی ولأسمعهم خامخا اللہ تعالیٰ با دیتا اورول وی کم اورول دا قبل اولو اورول خدے کی انابت نشتے نو اسی اوریدل دی کئی خود قبلولو اوریدل ندی ولو اسمعهم که اسی و تواری کنا لتولو هم مورزون نو دی مخڑی و دی اعراض کون کی سورا خستہ مانا میرتا گوڑا که اللہ تعالیٰ تا پدی کی انابت معلوم زد او عناد نوی یهدی الی میونیب مطلب دارے که پدی کی زد او عناد نوی انابت وی نو اللہ تعالیٰ بدی تا اورول وی کم اورول دی قبلولو اورول خدای کی انابت نشته زدیان او انادیان دی نو که اسی وته الله تعالی واو رہی نو دا قبل اولو اوریدل ندی کنه د دې زت او اناد د وجنا که اسی وته واوری لتولو ها مخادی ما اړی او د دې کار د همیشه دی ما اړول کی دی مشکل آیات حل شو روح المانی وای نہم جل 249 ولو علم الله فيهم خيرا اي شيئا من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم الى تحري الحق واتباع الهدى شدارينا داخل طاقت دي تا اولي جذب الحق تابداري كوما هدايت حق بغورما او ده هدايت تابداري كوما لا اسمعهم سماع تدبر وتفهم ولو وقفوا على الحق وامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واطاعوه ولو اسمعهم سماع تدبر وتفهم وقد علم الا خير فيهم لتولوا ولم ينتفعوا به وارتدوا بعد التصديق والقبول. کدی ته الله تعالی اور ولکی دې اورینو په مخه باندې زینو یا ایو الذی رامنو ای ایمان والو استجیبوا لله وللرسول. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وای جمعات کې بمسکو رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز وکړو زه مستولاړو فلم اجب هو ما جواب ورنکو ورنلم چې موږ به اخلاص کړالم. فقلت یا رسول الله انی كنت اصلی جما مزیت تړلو دوست خدای دې خو دې غیب خبردار لدی. فقال الم یقل الا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم. مطلب نفل موز دے طالباتون پکارو بیا وری کڑوے جوار دعوازو گزر برات لی یا ایو اللذین آمنوا استجیبوا للہ ایمان دارو قبول دیاو کئی دو حکم دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ تعالی اذا دعاکم کل جتاسو ابلی لما یحییکم آستا جتاسو جندی کئیو ایمان ایمان سر جندن نازی کانا او علم علم سر جندن نازی کانا او جہاد جہاد سر جندن نازی کانا مسلمان ولی مر دے جہاد نشتے کانا مسلمان کا جہاد سورو کو ادا مسلمانان متفق دی اقیرو کا جندن دی او دا نو فلسطین ترازی نوبل دے ترازی او صبر پیچی سی رازہ را دی بھائی ویدہ زمان قبضہ دی رو رو خپل کسان خبر کئی اگر آو وارائی بھائی پیسی رو رو باسائی دیگر تیرا وارائی او خپل پیسی دوار بیک نلرے کئی او داشتہ کر رہے چکم درکتا وینی درکو تیرا روالا تا گورا چه تا جنده کنا خده و پخپل زور بانه کل خبر شنو استجیبو للہ وللرسول اداد آکو لما یحیکم وعلمو پوش بیشک اللہ تعالی یحولو حائلکی گی دا سڑیو دا غر رسول ترمیانزا بس کما ایدی کو بشانی نیکی تا دی ارادہ اوشوالا نیکی تا دی ارادہ علاکہ خان دیمی بھائی جدو جدو کینے تی خوش تی غر دکینے دلترش نیکی تا دی ارادہ وشن ڈاریک نیکی کوا ولی لکسا پتیر شی خبر ابل شاید شی از لو خدا اللہ پہ اختیار کے دے گا حدیث پاک کے رازی دا از بنا دا اللہ تعالی کمائی دیوکو بشانی پا دو گتو کی اڑی راڑی در نجیحات تا رجز بشن بلکار تا ڈاریک اگر نیکی کوا آو گو ریسی رجی اللہ تعالی دا استاد دا اکار او استاد ترمن دا رکاوٹ واچي بیشک الله تعالی رکاوٹ چي يو پمه دې سړيو دز دا کي او خاص دا الله تعالی يقينا دا الله تعالی تو تاسو جواب کوي کي وتقو ترغيب دي جهاد تا او آثار د تقوا هو يري گئی او فتنه تا نو د عذاب نه دا سي عذاب جنب رسي ظالمانو د استاسو نه صرف فتنه السكوت عن المنكر وظهور البدع زاد المسیر مارا گئی السکوت عن المنکر چه ناروائی نی او چپ پاتے کی گی وظہور البدع دارک بدعات کی گی او تا داغیرت نکے چه عذاب راشی تو بکم را گی رہی گی او یہ رہ گئی ددا سے فتنی نادا سے عذاب نا چه نبر سی آگ اصار دا جانمان دستا سنا سے رب صرف اغی تبند راشی تو بکم بیارا گی رہی گی زکت اللہ عذاب یا سی آمی مطلب دارے چه دا ناروائی رت کا ہوئی یا لکھ اسو گو رکھا نا دا ترک جہاد جہاد چه نکے دا پتنا دکانا دا داغی جہاد نکولو جہاد نکول نو یو خدا حاکمان دی چاہی بانی وسشتے ہو نہیں کئی مظالمان دی صرف پیغی تا نقصان نہ دی منگا تا استم نقصان دے کانا منگا تا استم نقصان دے کافر دا سود ناک دی او منگا ٹوپا گرا گیرو لکا دا دا جہاد نشواری دو وجہ دا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا او پوشه به کشک الله تعالی سخت عذاب والا دی یاد کئ کله چې وای تاسو لګ کمزوري ګڼل شي پس مګه کی تخافو نه یری دی تاسو ایت تفکم الناس چې او چې وا بنئ تاسو لرا او بتختی تاسو لرا خلق لکه دا چرګ چې دانی وانی فآواکن الله تعالی زائر کو وایتکم من نصری الله تعالی مضبوط کړی په خپل انداز باندې ورزقکم من الطیبات الله تعالی رزق درکړه پاکو سزونو نه لعلکم تشکرون دیر پاس تاسو شکر واسه اے ایماندارو لا تخون الله الله سره خیانت مکوئ چې پرایس پری دی دا الله د پیغمبر سره خیانت مکوئ چې سنت پری دی بان تعطلوا فرائض ولا تخون الله والرسول بالله تستنوا به وتخونوا اماناتكم او نقصان مکوئی بخبلو اماناتونو کی خیانت مکوئی پردے مالو نوائی حال دارج تاسو کوئی گئی چی خیانت گناہ دا وَعَلَمُوا پوشی انما اموالکم نشکستاسو مالو نستاسو اولاد امتحان دے واقعی امتحان دے نو نشیو امتحان دے شتیو امتحان دے او بشک اللہ تعالی دسر خواد دسر بے اجر دے اے ایماندارو ان تتقوا اللہ کدا اللہ تعالی نو یری گئی یجعل لکم فرقانا اللہ تعالی دل روب در گئی اللہ تعالی دل غلب در گئی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کتا سد اللہ تعالی نو یری گئی تو اللہ تعالی دل روب در گئی فرقانا او اللہ تعالی غلب در گئی اللہ فارسی او شعر دیکھا نا ہر کی ترسید از حق و تقوی گزید ہر کی ترسید از حق و تقوی گزید سوک چی دا اللہ نو یرید حق ذاتنا او تقوی اختیار کرلا ترسید از وی جنو انسو ہر کی دید نو پیریان انسانان او سوکی جی نینو دیتی بیاری گی دل اللہ دس رو بر کی ہر کی ترسید از حق و تقوی گزید سوک چی دا حق ذات نو یریدو او پرزگاری اختیار کرلا ترسید از وی جن و انسو ہر کی دید انسان پیریان انسانان اسو کی چینی اگر بید زنیری گیا تا استما دو عمر رضی اللہ تعالیٰ واقعی ورنو من خو خود شاہان من را دیدیم پیش سلطانان من بگزی دیم حیبتی این شخص حیبتی حق است ای از خلق نیس حیبتی از حق حیبتی حق است ای از خلق نیس او حیبتی ای مرد صاحب دلق نیس ویکفر انکم سیئاتکم او دری بکی اللہ تعالی ستاسونا ستاسو گناہونا ما بھی بردو کی اللہ تعالی خواہند اللہ پذل لے ویدی ام کرو بکا اللذین کفرون تاستوی آتاریخ ویلو لکا یاد دکانا چھے ربی اسلام پا مقابلہ کی طول ناجب شل دار الندوہ کی او جرگے کولا او ابو دا شیطانم د شیخ ندی په شکل کې راغله او دې با او وجب دې وجل غواړي نبی اسلام یادو الله تعالی نبی اسلام او باسه شپې دینا هغه واقع الله ذکر کړي او علت ته نمونه د ذل فضل دا الله خوند فضل ګور نمونی توس کله چې چلو کو ستا په خلاف کې کافرانو سازش کو ستا په خلاف کې کافرانو چتا اتړي یو خبر اداوا یا تاو اجنی دوی مداوا یا تاو باسی خوپ دی قطر اتفاق راغلے او زکی داوی اس کے کرلا ویم کرونا دی چل کو اللہ تعالی تدبیر کو استاد بچ کولو اللہ تعالی بہترین تدبیر کو ان کے دیم زجر کل چلو ستری جی پدی بارد منگ آیاتونا قالو دیوی قد سمینا یقین منگ آوری دلو قد سمینا لولا شاو لقلنا مثل آغا کمنگ اختلوی نخاما غمم بدا سے قرآن کریم جو کڑے وی انا آدھا اللہ ساتر الاولین دری دا مگر کسی دا پخوانو دی ویز قال اللہم کلچ اوی دی اے اللہ کچریوی دا پیغمبر دا قرآن حق دا طرف استانا رو رو پہ امانی کانی دبرنا یارا کمون دا عذاب درناک اللہ وی وما کان اللہ وی عذبان ندی اللہ تعالی چی دیل سزاور کی وان تفیم او حال دا چتے پدی کی موجودی تابتی بوزی لکا نگورا معلوم شو چه نبی اسلام حاضر ناظر ندی که رسول اسلام حاضر ناظر وی موجود وی نبی آباد صاحب اندرات لو ای زلزلو تو گورا دا رازی حاضر ناظر ندی ندی اللہ چه دیل سزاور کی حال اللہ چه تبدی کی موجود وما کار اللہ ہو او ندی اللہ تعالی چه دیل سزاور کی او دی بخن واری معلوم اداش والا چه دا کافر پر استغفار بانی اگر دنیا کی فائدہ حاصل دی گی خوص کو استغفار نہ کئی بلکہ دیوی امتر علینا یو او تتی مباسم تاتی مباسم نمکین مدینی تنو اس پر سزا رازی وما لهم اللہ یعذبهم اللہ تو چل دی لرا چه اللہ تعالی بدیل سزا نور کئی تتی ہوا تلی او دی استغفار نہ کئی ہم یا سدونا او حال دا چه دی بندی خلق لارا دی جمعی عزت مننا مسجد حرام بیت اللہ کا روائی مسجد حرام عزت من جمعات تے کانا وما كانوا اولياء او ندي دي حقداران د مسجد حرام ندي حقداران الا المتقون مگر پرزگاران لیکن زیاد دخل کو نه پوي گیا مزن بغي کول دا وتا سه اصول کی ویلو ندي مزددي په خواله بیت الله کې مگر موقع ان شپيلي او تزديا او تانيا څه مطلب لکه څنګه چې شپېله او تاڼې هغه اوشي او ختم دا چې د دې مزلم به کارا یو مطلب ٹھیک دی یارا ذیم داد چې د دې مزل څه دی خو بس شپېله دی او تاڼې دی لکه دا څنګه چې دا قوالی کوي نو بس دا تاڼې وایو شپېله وایو دې ته عبادت وایي عبادت ته وایي دا د عبادت د مشرکانو تسکی عذاب در بما کنتم تکفرون تخویف یخرویم یقی در آگا سان جی کافران دی لگئی مانونا چی من کی خلق دا اللہ دلارینا قرآن نا جہاد نا اسلام نا ایمان نا جہاد نم خلق بندئی فسی انفقون آدھا مانونا بولا گئی یا بدا مانونا پدیبان افسوس شی یا با کمزور اکڑی شی آگا سان جی کافران دی جانم توجہ مکڑی شی ہے نور خدا کفر کے حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا حاسد اپنے حسد سے خود کو جلا کرے وہ نور کیا بجے جس روشن خدا کرے لیمیز اللہ الخبیثا قیامت اللہ را وری چجدہ کی اللہ تعالیٰ پلیت ترد پاکنا او کی دی پلیت بازی پوازو بانی نو دندلے کی دیدر ٹولا دیدر ٹولا نو بی کردے بی قردے جانم تا دا کسان اندی دی تاوانیان قل للذین کفرو او یا کسان د کافران دی ایان تو کدی بنشل یغفر لو ما قسلف ما بغړی شي دی تاج دی مکه ګناو نه کړی او یعود او کدی بیر ترات نه کین فقط ما سنت الاولی به شک تاج سرا تیر شوی د طریقه دړم بانو وقاتلم جنگ کوي دی سرا حتا لا تكون فتنه حتا لا يفتن مؤمن بی ایمانی چی ایمان نه کړوري کیږي ایمان بانی دارنګي حتى لا تكون فتنه الا الله يوجد في شرك قط هي الشرك بالله حتى لا يبقى الشرك ولا يعبد الا الله وحده تبري وي صفات لشي زور د شرك او شي دين بلنا خالصه تولد الله تعالى ظارا وكديم رسول بيشك الله تعالى پاس چدي کي لذن کي او کو وان تولوا فإن انتهوا وقديم رسول الله بيشك الله تعالى پاس باندې چی دای کی لیدن کړي او کو دای مخړی وای تولو قديم خواړو پاله کوش ان الله مولاکم بيشك الله تعالى تاسو مددگار دی او تاسو دوست دی نعم المولا ډېر خ مددگار دی انم النصير ډېر خ دوست دی انم النصير ډېر خ مددگار دی نعم المولا و نعم النصير وعلموا انما غنمتم من شيء ٹھیک شو بھائی داوسو تفصیل دا اول دعوی دی آیات لگ مشکل دی زان پی پیا کا اگا دادا چې د کافرونه توری غشی مال دولت تیزونا پا جنگ کی چکل حاصل کریشی دی تا غنیمت ہوئی سواتا ہوئی غنیمت اول بدا پینزو ڈی رئیش سو ڈی رئی دا سالور ڈی رئی دا خود مجاہدین دی آئی کی با برابر تقسیمی گی دا یو چی دا پینزم ایسا دی آیات کی تاغی بیان دی شپگو مصارفی ذکر کردی دی انما غنیمت من شئ فان للہ یو للہ خمس و دویم ولی الرسول دریم ولی ذی القربا سلورم ولی اتاما پینزم والمساکین شپگم وابن السبیل سورش لو خو اتفاق دو علماء دے دو مفسرین دے چه ذکر دا اللہ للتبریک تے اللہ ایسا نواری دا اللہ ذکر برکت دا پارا دے پاتی سورش میں پینزو دا رسول اللہ علیہ السلام پا وقت کی دا پینزو اسی بجوڑے دی یو باتی نبی اسلام آغستا پا دی پینزو مکی یو ایسا صفیہ دا نبی اسلام دا اللہ ورکڑی وکانا دویم دا نبی اسلام خپلوان دریم د یتیمانانو د پاره سالورم د مسکینانو د پاره او پینزم د مسافرو د پاره امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی اس پا امدغا سی پینزہ زائے کی گی سوزہ بگی خود رسول حصہ با دا مسلمانان و خلیفہ لور کوری کی گی باچالا او خپلوانیم دی نبی اسلام سیدان او عام یتیمانان مسکینان و مسافر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چلکا سنگا دا اللہ تعالی عیسی نشتا دا سید رسول عیسی ام دا غیب وفات سرا ختم شوی دا ولی زکا چلیر رسول ذکر شوی دی رسول فعول وزن دے پمانا دا مرسل رسول پمانا جا دے مرسل و قانون دا دی چې حکم په مشتقی باندې وشي کنه نو علت داوی د پاره مبدئی رسول الله سلام ته چې دا عیسی ملاوي دا د رسالت د وجې نه نو دا سیمه وایا چې رسول نبی اسلام په وفات سره دا صفت رسالت ختم شو دا عیسی ختم شو نه رسالت په موت سره نه ختمي رسالت اصل صفت او نبوت د روح ته روح باندې مر نه راځي بدن باندې مر راځي او بدن د رسول رسولي خو اصل دا صفت د روح دی دا مو آیا چې د رسول الله صلوات و سلام په وفات سره رسالت ختم شو رزق ایسا ختم شو نه نه دا سی مو آیا دا سی وایا چې د رسول الله سلام په وفات نه رستو بل څوک نه موصف کیږي په صفت د رسالت باندې بل چاہتا رسالت نہیں ملاوی گی کہ خلیفہ دا مسلمان اور دیکھو رسول نہ دے دا عیسیٰ ملاوی دا رسالت نہ او دا رسول اسلام نروس تو کہ دا خلیفہ گان دیکھو رسولان نہ دی دا دا رسالت دا وجہ ملاوی دا لہذا دا عیسیٰ ختم شوی دا او دا زوی القربہ ویسا ختم شوی دا دلیل قرآن کریم بشتے ہوتا ویدہ ختم شوی دا دلیل اغدا وی عبد مناف چو کنا لده سرور زامنو نبی اسلام برا ارنی کو سرور زامنو عبد الشمس حاشم او مطلب دا اعیانی دی او نوفل دے اللہ تیرو دادری سکو او دایو د پلار نو خو موري جدا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی هاشم کې دي او هاشم ورته کوي چې هیشین میم مانا د ماتولو او دبا ماتي کولا روړای به ماتولا غریبان ولا مسافر ولا نبی اسلام با بنو حاشم ولا ورکولا او بنو مطالب لا دیل با ورکولا خو بنو عبد الشمس او بنو نوفل دائم اخفلوانو خو اغیر بینا ورکولا زوی القربا خو جن کی جنبی اسلام ورکولا نو بنو حاشم ولا او بنو مطالب داغی اولاد دبا ورکولا بنو نوفل بنو عبد الشمس لینا ورکولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بنو عبد الشمس نو بنو عبد الشمس نو او جبیر ابن مطعم دا بنو نوفل نو رسول اللہ علیہ السلام سخرا علیہ جی یو خبر رکو پا دی پینزم عیسیٰ کی زوی القربہ علیہ جکم عیسیٰ دا نو که بنو حاشم لتاسو ورکوئی نو تاسو دا غید خاندان تاسو یو دی لکه مونږه پکې غونو خو بنو مطالب او بنو عبد الشمس او بنو نوفل دا خطا ته مونږ یو شاليو نو ته بنو مطالب لور کای او بنو عبد الشمس او بنو نوفل لکه مونږ پکې مونږ لاند راکای زمونږ زين کې اشکال خبر ورکې شوې مونږ هم دا سر تر ځامن یو کړ نبی علیہ السلام دا سکڑو ماتو گرے دا سکڑو شبک بین اصابعی ارتہوی بنو حاشم بنو مطلب بنو مطلب ما سردہ سی اولادو اسلامی چنور آڑو بنا سر اولادو او ستاو دارا سر نو اولادو ستاو دارا سر دارست اولاد دی نو معلوم داشوا چه نبی ستاو دا اوخ کارکڑلا چه بنو مطلب لچه دا ورکو نو دا امداد دا وجنه چا دا وجنه؟ نصرت دا وجنه چه دی ما سر کلک کلاد دی مخی ام اوسم تاسو اوسو دیرلی مخی نا نو چه دا نصرت دا وجنه دا پا جن کی چه دی تدا ملاوی دا نصرت دا وجنه ملاوی دا امداد دا وجنه دا رسول اسلام پا وفات سرا دا زوی القرباو دا طرف نا چه کم امدادو نو اغا ختم شو اغس شو ختم شو نو دا زوی القرباو اسم ختم شولا دا زوی القرباو اسم شولا نس دری قسر آیت لگا پاتش سو دری مساکین یتاما ابن السبیل دغا پینزم ایسب دا مال غنیمت دریز ہے کی گی او دیل بور کی گی دک کسی او بکر صدیق تقسیم کری دا دغا سی عمر سے تقسیم کری دا نمانگم پا دغا تقسیم مانی روانی البتا که یتیمانان او مسکینان او مسافرو کی دا نبی اسلام پا خاندان کی پا سیدانو کی یتیمانان او مساکین او مسافری دا او پا نور یتیمانان او مساکین او مسافرو بانی مخ کی وی رسول اسلام دو وجینا خوارکی گی بولن سا دو وجینا دا یتیمواری دو وجینا دا مسکینواری دو وجینا دا مسافرو دو وجینا نرخ پل ایسی ختم شوی دا ورکی گی بعد اگا پینزم ایسا دمال بدریز ایکی گی او دا بے اعتمانانو او مسکنانو او دا رنگی مسافر اللہ بیت المال کی بکی خود رکی گی دا بے اعتمانانو ایسای دا مسافر ایسای دا غریبانو ایسا بھئی وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَاِمَا شَاء اللَّهِ خَقْ قُلِ اَتُ لَگِ دو زردی یک شو وَعَلَمُوا بُوَشِ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ یقیناً آغا چه تاسو پا غنیمت کی حاصل کی سسیزو سا غنیمت بشک خاص دا اللہ تعالی دا پارا دا غیب انزما دا ذکر دا اللہ للتبرک او دا پیغمبر دا پارا او دا خاون دا خپل والی دل قربا دا خاون دا خپل والی دا نبی اسلام دا پارا او دا اعتمانان دا پامسکاران دا پارا مسکران دا پارا مسافر دا پارا که ایمان لری پا اللہ بانی وما او پا آغی مدد بانی چمگ لانے گلو که خپل بندا یوم الفرقان اغا هو اللسم دا رمضان او نن واللسم دا رمضان یوم الفرقان یوم التقل جمعان پا کم عرش مخامخ شدر ڈالی اے قرآن کریم تم فرقان وئی تبارک اللذی نزل الفرقان شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ودل الناس و بینات من الودا والفرقان او دام یوم الفرقان لگا سنگا چه پتا غرض بانی جدائی رالا جدائی رالا پتا اولا گیده چه محمد رسول اللہ پا حق دے صحابہ پا حق دی لگ دیو غالب شولو لگا سنگا چه دا یوم الفرقان وئی او یوم التقل جمعان وا او پدی کی پتہو لگے دلا جدائی رالا دا صرف قرآن کریم سرم جدائی رازی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ پارس بارے قدرت والا دے دا آیت میں تا اس طلقہ والے ہو سورة آل عمران کی میں راڑا والے ہو یو د جنگ اول حالت تے اول د جنگ اخر حالت تے وسوس منډوایا از انتم بالعدوه الدنيا کله چې وای تاسو په نږدې کې ناراباری مدینه تا اے مته غره پاتو کیدا تا ته به داسې کافر سین په غاړه لاړه دا د چې د مکه هغه دی دا طرف چې د لاد مدینه لره او دلته صحابه مدینه داسې دا د دې کې صحابه کله چې وای تاسو په نږدې کې ناراباری مدینه تا په نږدې پوله باندې او دې په لری پوله باندې ور رب السلام علیکم او قافلہ لاند استاسو ناغتلا بکی تیزام نصو ولو تواعات تم کتاسو یو بل سر وعدہ کڑے ہوا تخام اقادا سو اختلاف کڑے ہو فی المیاد پو وقت مقرر کی و یو بل سر وعدہ و نکڑلا تجنگ کولو ولیکن لیقضی اللہ عمر اللہ دک کسی بوت لئی ولی اللہ پہ یو بل بانے ورستی چی پورا کی اللہ تعالی عمرن یو کارکار مفعولا چغه کېدلو چغه د کېدو من اعزاز دینه و اعلای کلمته من اعزاز دینه و اعلای کلمته چغه د دین عزتمن کېدلو الله تعالی د خبره اوچتېدلو بلاک لیقضی الله امر کار مفعولا لیهلک چې هلاک شي تاسو چې هلاک شو پس د وضوح د حقنا پتو تو لگی در چدا محمد پہا کرے لیہ لکا چی حلاک شی سوک چی حلاکی گی پس دا ازوح دا ازوح دا وضاحت دا حقنا ویحیا او جندی شی آسوک چی جندی شو پس دا ازوح دا حقنا جندے پاتی شی سوک چی جندے پاتی کی پس دا واضح کے در دا حقنا خوات پتو لگی چلی پنا حقا او من پہا حقا یو مارا چی حلاک شی سوک چی حلاکی گی پس دو وضوح او دو وضاحت دا حقنا او چی جندے پادشی سوک چی جندے شو پس دو وضوح دا حقنا دے ممانا چی کافر شی آغا سوک چی کافر شو پس دو وضوح دا حقنا لیا لکا کفر محلاکت دے کنا چی کافر شی سوک چی کافر شو پس دو وضوح دا حقنا او مسلمان شی سوک چی مسلمان شی پس دو وضوح دا حقنا یعنی کافر تم پتاو لگی دلا او مسلمان تم پتاو لگی دلا چ مون پنا حق یو کافر ہوئی او مسلمان مون پہ حق یو درے معنی لے حالے کا چ برباد سی من ہلاگا سوک چ کافر شو فز دو وضوح حق نہ او عزت من شی و یحیا عزت من شی آ سوک چ مسلمان شو فز دو وضوح حق نہ رسول مرجان دا مرغا نکڑی دی وإن الله بشك الله تعالى لسمي ان قام خاوري ذن گدار سے پوری پارتمانی کی ذری قوم اللہ فی منامک قلیلا کل جو خودل تا اللہ تعالی دی استاپ خوب کے لگ ولو اراکم کثیر اپ خوب کے تعلق خود لیو ولی تعلق خود لیو اچھا کم مسلمان کی دل کا نا اگے تو کو نہ خود لگا نا دے پک مسلمان شی نہیں کنا ولو اراکم کثیر کچر خود لے تا اللہ تعالی دی ڈیر لفشل تم نخام غطا صبح سوشے ہوئی اخام غطا صبح اختلاف کرو پکار کی لفشل تم خام غطا صبح جدر کمزوری کارا کرو سوشے بوئی او خام غطا صبح جگڑا کرو و پکار کی پیغمبر پکار کی لیکن اللہ تعالی بچ رہی دے سوستائینا او دے اختلافنا اشک ادھا اللہ تعالی پوئے دے پا خبرو دے سنوبانی فیزوری کموہم او کله چې او خدل تاسو ته الله تعالی دا کافر کله چې مخاوشې پستر کو تاسو کې لګ او تاسو یې لکړې دا هی پستر کو کې دا په کوم وخت کې اول وخت کې کوم وخت کې او چې جنگ شروع شنو به ار یو ته خپل دار سو خو در ډبل صحابه 313 او 326 وی دور نه دي او غي ضرور زدان ډبل او ته مومنان ښکارل 1000 1000 مومنان ته سورخ ښکارل 2000 چی گیدڑ والا پکو نکی کی نیچے منڈا ہوئی چی دا خود دو ذرا کا ساتھ دی ایسے کرنا پتی بھائی اول کے لگ لگ کارکٹر چی پیوبل ڈاڑا ورشی او چی جنگ توت شکانا نو مومنانو تای اگئی شپک سواد او شپکش کارکڑو او کافرو تای مومنان دو ذرا کارکڑو بوئی تا خودیر شیدی کم دن راگلی دی فائی دیری کم مومن دن تقیتو بی آینو کم قلیلا کلچ او خودل اللہ تعالی تاست دی کله چې مخاوش تاسو بستر کو کې لگا او تاسو یې لکړې دې بستر کو کې چې پوره کې الله تعالی هغه کار چې هغه کېدون کې او خاص الله تعالی ته ترجو الامور واپس کو لیکي ټول کارونه یا ایو الذین امنو اے ایماندارو اذا لقیتم فیاتن کله چې مخامخ شي تاسو فیاتن د کافر له سره فثبتوا نکلا کو سیا او یادوي الله تعالی لرډیر او دس بکار او دل بیار لاس کې بده توریو کافر بوج دی خوزن بدا اللہ تعالیٰ سا رہی اچھی غدل تکی بیشتی کہا یا لی مدد یا شیخ عبدالقادر جیرانی مدد یا رسول اللہ مدد اس رو مدد کم دے راشی یا اللہ مدد وایا شیعہ دے قادیانے دے انہوں نے رسول پدا کی پر اوہ دو باری اگا اللہ تچگی نوی بلچہ تچگی ہوئی مدد نرازی یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم فیاتن فضبتو کل چی مخامو شید کافر اڑالو سرا نکلک شید او یاد وی الله لا رډ الله الله کوم تب له هون دیر پارچ کامیاب شي تابیداری کوي د الله تعالی او د لګری شي د الله تعالی ولا تنازو او یو بل لم خلاف کی گئی هم ولا تنازو خلاف کوي دی یو بل فتفشلو کې کمزوري بشي وتصبر حکم او ختم بشي تاسو دب دبا تاسو رو صبر کوي بیسک الله تعالی سره صبر نا کو دی ولا تكونوا كالذين مکی کی پشان دا کسانو خرجو من دیارم شوت الذخر قرن بطر بغرور سرا تکبر سرا او تکبر ابو جال دی شراب مرابی مسکن او د پار دار خدل خلقو تا او بندولی دا البندولی کول دا اللہ دلاری نو ایسود دون سبیل اللہ اسلام نا قرآن نا اللہ تعالی پا آتا چی دی کئی حاتا کون کئی دی کلچ خستک ندی دی شیطانا مولو ندی دی شیطانا تم را غل لی او دا لاسی ورکر دی ایس دکر با دی باری کافر لی لاس ورکر دی ابو جا اللہ سراقا ابن مالک پر شکل لاغل دی ازر و سرائم او ورزی پی وَإِذْ زَيَّنَ الْمُشْرِكُونَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالُوا وَلَا إِلَٰهَ غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ نِشْتَرِ سُغُورُ اور کیدن کے بتا زبانی نن رضی خلقونا وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ او زم پناگیر یم زم معاون یم بلگر یم ہر کلہ چ اورید دوار ڈول یوبل نہ کسا علاقے بے اور وی دانگل وشاش بخل بندو بانی وقالوا انی بریئ منکم زپکنی ولی وے ولک ولک چتا زی ہو چتا زی انی ارا ما لا ترونا ملائک راغلی مان اوس بات کیجی عزت دل نشم دنگے دے انی ارا ما لا ترونا زخوینم اعد چ داس نه نه انی اخاف دیم دل نه ری گین نه خاف اللہ دا تبعی ر دا خان دا دزلی ر نه پتی سر دے مومن نگر زی دو عزت دا اللہ نه ری گما والله شدید قاب اللہ تعالی سخت دا بار گیدڑ پک نورم کی راستو دئی کی کنا سر دی ولا ش کنا سخوال رستو کی نہیں کہا نا اول کی علم کی درکی چلی خوال رم تختی دو ایدی اقول منافقونا کلچ ہوئے منافقانو یعنی آگسانو چی دائی بزنو کی مرض دے لاحت پی تفسیر دے دوکہ کیا چولی دی مومنان اللہ رضی اندر دی 313 تاو گورا 1000 تاو گورا منافقانو دا دلکی لڑانگوار کو دلکی لڑانگوار کو اللہ ویدا سے ندا دین پا دوکہ کی ندی چولی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سوچ په الله تعالی باندې ځان سپاري بهشکه الله تعالی د اور حکمت والا دی ولو ترا تخفيف غروي دی الله تعالی وکي چرته وي ني کلچي ساوناخ دي کافر نه ملائک و هي بد دي مخونه د دي شاګاني وي تاسو ادا به قبر نه مني و ادا به قبر نه ادا به تختا په تختا باندې باندې کی خو دا کوناټي کوناټي بدلا وای دا مخونه بدلا وای بدعتي او مشرک لبا وای موږ ادا به قبر بر حق منوي څنګه دي څنګه موږ ته پته نشته لکه څنګه چې قران او سنت کې راغلي دي بس هغه څه به منو کیفیت علما کرام بیان کړی دي مختلف علما دیوبندو لتقریب الاذهان هغه د دې لپاره دي چې د مسلمانانو ذهن ته خبر او ورځيږي او اخرت کې روح او بدن دواړه اصل دل تم دا روح او بدن دواړه اصل خو په برزخ کې روح اصل دی بدن تابع دی اصل روح لدی او بدن لهم دی کنیکشن وسره دے کدا بدن خوری شی زره زره شی الله تمالم دے الله تمالم دے الله لا پناه دے عذاب قبر بر حق ک اوس وځای ک مار لړمی خوړی الله تمالم دے الله ول سزا ور کئ دغه بدن لوم دے اجزا لوم دے او کدا بدن روغ نی ام ول دے ک روغی ام ول دے او چې کم مزو ول دے ایله مزی مزی دی لگا عذاب او ثواب دواړه بر حق عذاب قبر و سر ثواب قبرون کنا و دی صرف عذاب سرکاری کنا سنگو بھئی سرکاری عذاب سر پنج بینا عذاب قبر نمانی عذاب قبر و عذاب صواب دوڑا بھائی کنا عذاب سرکاری ما تا یوی عذاب قبر میں برحق دی سنگ دی ہے سنگ دی اللہ آگا چاہتا ہوگی چوی سنگ دی سنگ دی اللہ آگا چاہتا ہوگی چوی سنگ دی ما پی سمین نرازی بھائی کمزور ہے ما چاچائے پاچائے ما تا دی اللہ رخی نا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ولو ترى اذ تؤف الذين كفروا الملائكه كچرتو ویل کله چې ساو ناخلي د کافرانو ملائکه وہی بد دی مخور درې شاګانی او پټکي به والی مولا به درو بوي اے بسا ابلیس ادم روې اس پس بهر دسته نبایت داد دس دور پټکي به والی چې شاید چی ناباری کچھ به ونړي او درو کوئی پنپیریان دی ادا به قبر نه منی حیات نبی نه منی سما متا نه منی تبلیغ نه منی پلانګیشن نه منی لگیا بھئی ڈاڑا بندہ لگائے وزوق و عذاب الحریق ہو سکے عذاب دو اور سزا ان کی ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم فسو دا غیر جمخ کے لئے گلستا سلحسنو اب ایسے کہ اللہ تعالیٰ نہ دے ظلم کا ان کے بندگار و بانی حال دا دی پشاند حال دا پیرونیانو دے حال دا دی پشاند حال دا پیرونیانو دے والذین من قبلهم هدا کسانو په شامل د مکی والا چې مخکې د دینه تشبیه پس کېده کفروا بیاات الله اغیم کفر کړو دیم کفر گئی فاخذهم الله بذنوبهم الله یونیول دیبم نسی بیشک الله تعالی قوی دی طاقت ور سخت دا واره دی ذالک بان الله پیغمبر الله تعالی ول راو لګو عذاب بولی ځکه چې نه دی الله تعالی بدلون کې د نعمت چکړی دی رب یو قوم باندې تر دې پر چې دی بدل کیا غا احکام چې دې په نفسونو لازمی او دی وی اے اللہ میرے حال کو دیکھ اللہ طرف ناراضی بندہ اپنے اعمال کو دیکھ پل اعمال تو گورا کر ذالک بان اللہ سخت عذاب راضی کے جنت اللہ تعالی کا کہ بے شک اللہ تعالی لم یکن مغیرا نہ دے بدلہ ان کے نعمتوں چھکڑی دین رب قوم بارے صحیح حالت تے کنا او عذاب نشوالے دے تردی پر چ دی بدل کیا احکام او بدل کی دی اغا عقیدہ چ دی پزونو کی اغا پکار دا اغا بدل کی او بیشک اللہ تعالی اور اذن کے دار سے کو ہدی پار سبانی حال ددی مشرکان د مکی پشان د حال د ال د بیرونیانو دی او دا کسر جمع کیو د دینہ متوجیشا ال تا کفر کی دل تا تکذیب کی او ال تا فاخذهم اللہ دل تا فاهلکناهم بذنوبهم دل تا سر تفسیر دیو اغرقنا ال فرعون غرق نمو فرعونیان دیلبم بندوبس کو ما تباکم بین او کلن کانو کا ظالمین او دا ټول ظالمان یقینا ناکار د زنده سره نه پنيز د الله تعالی باندې هغه سان چې کافرانو دي په ملای انو نه ایمان راوړي هغه دي اذات الذين هغه سان چې تاسو سره نوس کړی دي دینا تاسو سره هغه سان چې تاسو سره نوس کړی دي کافرونه او بیا ينقذور ادم مات خپل لوز ارز لري ماتي او دي ځان نه ساتي د ویلو ځای نه ځان نه ساتي د ویلو ځای نه او د لوز ماتولو نه نو دا کس مقصان فا اما تستفرنم فی الحربی کلان دی که تدیل رب جنگ کی فشرد بی من خلفم نو اتارا وا پا دیبانی آغا چال را چی رس دور دینا دی دا سزا ور کا چی نسی نساری عبرت واق دی او دارنگی پیدان جیاد کی دی مخیرولا دا سزا ور کا چی رس دری پشاو دانگی دا اللہ میاد ذکرون دیر پار جدی نصیحت والی و اما تخافرنم من قوم خیانا او که یریگی دیو قوم دیو قوم نا دا خیانت کولونا مراد تیر لوز ماتا ولدی چیر لوز ماتای تو واپس کدی تا لوز دی چی شیطاسو برابر پا علم کی پا ماتا ولو دا لوز بانی چی شیطاسو برابر پا علم کی پا ماتا ولو دا لوز بانی چا سار دی لوز کردی دا جنگ نکولو خو یار ریدہ چی دی با لوز مات کی سوال جاو تولے گا ویزماس تا لوز ختم تم و سرم کی برابری گا آدور برادی خو تا و سرم برابر ہو ما چی شیطاسو برابر پہلم کی پماتولو دو چشی تاسو برابر پہلم کی پماتولو دو لوزبانی او پنجوشن سے مانا کئی لوز وطاو پس کا فم بی دیرم علا سوا چشی تاسو برابر پا داوی دری صورت بانی دعوت صورت سر قاتلوهم جنگ و سر کوئی دو لوز دو دیر و سر جنگ نشکوالے لوز وطاو پس کا چی قاتلو بانی برابر شئی لوز وطاو پس کا چی پا داوی دری صورت بانی سشئی برابر شئی بیشک اللہ تعالی امین نہ کہیں الخائنین دا خیانت کا ان کو سارا دلوز ماتا ان کو سارا گمان دے لگی کافران سب اگو چی دیب زمان نہ بچی نانا انہم لا یجزون یقینن دینے دی کمزوری کا ان کی اللہ تعالی لنا وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ او تیار کئی دی لنا سمنا جستا سور طاقت نوی من قوت وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ تیار کئی دی لنا سمنا جتا سو کولشی من قوت دا طاقتنا چھ ستیا روئی ٹینکونا میزائلی ہو اسلام دا ترقائی دا رکاوٹ نے دیکھا کابرگام بابا رحمت اللہ علیہ بھائی ڈاکٹر عبدالقدیر پیچھے ایمانی کا نا او موحیدی اللہ دیو تبخنو کی کہ موحید مومن کلک بریلیت سے زیادتی کا نا تانور زیادتی خواہ سر سے چلو شو کہشتے کنا پا دی ایمانی وی پا دی آیت باری روی عمل کا ان کے ذکر ایٹا میں مسلمان اللہ پلاس کی برکڑ دیو وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ چی ایمانی توحیدی نو پا دی آیت بانے عامل اعدو لهم اسطاعتم من قوة کیسے کر دی بانے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ تیار کی دی لرا سمرا جستاسو دو اسطوی من قوة البت حدیث باقی دو قوت مانا دا رمی الا ان القوة الرمی نخبر برول نخبر ادي ته طاقت ولي ویل کیږي چې قوت را ميدار نو چې زر تنه په زرو کا سو غالب کیږي زر کا سوج ني چې یو تنه یو نه برابر یو زر کال تاسو یو زر وج ني کړه زر زر وج ني چې زر تنه یو زر کافر وج ني او یو تنه یو نه برابر یو زر کال تاسو زرای زر پنه وج ني یو تاسو خطا نه بوزي ساری را کار کړه نه نو الا ان القوه الرمي زکه حدیث باقی رمی ته قوت ویل شوی دی حضرت خپل رسول سره بلا شک نه او به ربات الخير او د تیار ساتره اسونو نه او د تړلو د اسونو نه اسونو ته تیار کای او اسجر مزه کی کنه توبه جهادی چی وی اده आवाज کی اواګه وتا چې دری مجاهد په سوري واه او به ربات الخير او د اسونو تړلو نه تړلو د اسونو نه تیار ساتل داسونو ترہیبون بیادو اللہ یاروی تاسو پا دی اعداد بانی سبانی اعداد تیاروال دشمن دا اللہ تعالی چه کافر دی او دشمن ستاسو واخرین زمیر دا تزخیم خان چه زمیر چاہتا راجی دی پا دی اعداد بانی یاروی او نور کسان علاوہ دا دینا نپیجنی تاسو آخی لرا اللہ تعالی پیجنی تاسو جسم لگوی زمان لدہ اللہ پلا رکی وفی لیکم پورا بدر کشی تاس تداغی اجر وانتم لا تظلمون پتا سبانے بزرم نکولی کی گیا وین جرحو لسلمی او کدی مائل شل صلح تا کافر صلح کئی چٹکس بدر کو نتووتا مائل شا دان کمزور اخکار کی بسٹک تا او دان سپارا پا اللہ تعالی بانی بے شک دا اللہ تعالی ام دے دے او ریدن کے دار سو کوا پار سبانی وین یریدو ای اخدعو کا او کدی غواری چدو کو کی تاثر پدی صلح کولو کی دی صلح کولو کی تاثر دوکا کولو غاڑی فا ان حزبک اللہ یقیناً کافی دی تعالی پارا اللہ تعالی والذی اللہ تعالی آداتے اید کبیر اسری چیتی مضبوط کڑے پا خفل امداد بانی و بالمؤمنین او پا جماعت دا مومنانو بانی و اللف بین قلوبیم اللہ تعالی من اچولی دا و میز دزنون دا مومنانو کیا و اذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فا اللف سیمایت تی 103 د سورته آل عمران لو انفقت ما فی الارض جميعا کچره تا لگو لوي سج بزمکه گیری دار سو ما الفت بین قلوبهم تاب من نوا چولیو فمیز د زونو د مومنانو کی معلومه شو چې نبی اسلام مختار کله سند دار سے اختیار وته نشته الله تعالی ما د مومنانو په زونو کی مینا واچولا کتا دا هر څه خرچ کړي وې نو د مومنانو په زونو کی د مینا نشوا چولې لیکن اللہ تعالی بنوا چول ذری درمیان ذا بیشک دا اللہ تعالی ضرور دے حکمت والا اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ کافی دے تعالی اللہ تعالی و من اتباک او اغچالم کافی دے چتا پس در روان دی من المؤمنین ایماندارو غیرم اللہ تعالی کافی دے یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرز المؤمنین ترغیب دے قتال تو قید دا التحریز المبالغه في الحث على الاوامر نسفي وي مدارك المبالغه في الحث على الاوامر دا زور ور کول دي پتي زولو باندې پاوامر او چابي د الله تعالی اوامر ګور کوي دا د حرز نه ماخذ جانا حرز حرز هو اي ينهكه المرض حتى يشرف على الموت سړي جي مرض کې ډېر کمزوري شي مرګ ته نږدې شي حتا تكون حرضا او تكون من الخالقين سر کې څه ویل کېږي ویلي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تیزی ورکو ایماندار لر پجنګ باندې یکم مشور منکم مشور صابرون کوي تاسو نشل تنه صبرناک او کلاکو یغلبو مئتین غالب کیو په 200 باندې او کوي تاسو نه مئتن سلطان یغلبو الف من الذين كفروا غالب کیږي با پسونو کا پسرو کافرانو باندې یانم قوم الله افقون زکه جدا قوم دې جن پویږي الان خفف الله مطلب دا دی اول کې دا سیوا چې یو مسلمان بدل سو کافرونه نه تختی یو مسلمان بدل سو کافرونه نه تختی ٹھیک شو لگا اوس الله سانتیار اوسیدا یو مسلمان به د دو کافر نه تختی مخکې د لسو نه تختی او د دوارو نه تختی او کله لسو نه تختی خیر دا ګړن دي او کولاړي وطن هو هو تا بشر لګ به نشته دي الان خفف الله عنكم اوس اسانتیا را اوس الله تعالی په تاسو باندې تخفیف وک الله تعالی تاسو نه الله تعالی په توچ بهشکه په تاسو کې کمزورتي اعلی نفعیکم منکم مئات صابرا کستاسو رسول تر صبر ناگی کی لگی غالب کیو په دو سو بانی او کی وستاسو نظر غالب کیو په دو زرو باندې باذن الله الله تعالی په مدد بانی والله ما صابرین الله تعالی سره صبر ناگو دے متوجی شي دا اوس قاعده هم دا ادب هم دی امیر دی جماعت تا ادب هم دی جنگ بدر شکل اوس قیدیان دی مخکې نو حکم نور هغه چې دې سره سوکو رسول الله اسلام مشوره وغوښته له صحابهونو دې سره سوکو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی ویجی فی دیبه تیوالو پیسې ځان له اسلحه والو توري بوالو او ستا قوم دې ستا خلق دې ویخا عمر صاحب ته ته سوای وی تخپل دا وجنا زب خپل دا وجنا ار صحابی له خپل خپلوار ورکا بس وجل ستا په خلاف کی راوتی دي اسلام په خلاف کی راوتی دي جګړه ختمو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله لیلین قلوب الرجال الله زونه نرمی لکه دو بو غوندی او بکر صدیق صاحب او سختی لکه دو اس پنی غونی عمر رضی اللہ تعالی اشد دعوال الکفار دیم ازداد او رسول اللہ ازداد او بکر صاحب توی استا مثال د ابراهیم بابا دی او استا مثال د عیسیٰ علیہ صلات و سلام دی ابراهيم بابا سوي روایت قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني سوق جي زمانہ فرمانے کي دانوي چي تته وخي جاوا فإنك غفور رحيم الله استغفر خدا کته ته معافي کوي کنا عيسى عليه السلام اب اسوي ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم انو عليه السلام سويرو رب لا تزرع الارض من الكافرين ديارا موسى عليه السلام ونتي عمر سيم اغو رب نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم الله د مولونو له ختم کو زونو را صح کو فلا يؤمنو چې ایمان راوړي حتا ير اولذاب العليم تر دې وګورې چې وې عذاب درناک او چې عذاب درناک وې نه ایمان راوړي بیا سم نه قبليږي اے او بکر تلګه دو ابراهيم عليه السلام بشار ماني لګه دي عيسى عليه السلام بشار ماني عمر تلګه دو نوح عليه السلام بشار ماني تلګه دو موسى عليه السلام بشار ني تختا ګرمه ا دې بل تر تنارما خو اخر د رسول اسلام اجتهاد پدې را لې چې فدیه ته اخلو فدیه واغستلا پای کې د عمرو بن العاص په دیه وا هغه کم هار چراغلو یا صحابه او پس کو پس کو خدیجه رضی الله تعالی هغه ته وی وی زمالو بابا تر رسای هغه ورسته ایمان راوړ دی نبی استو ته خپل لوټ خو دی دا عمرو بن العاص رضی الله تعالی پېشت کنه پدې باندې او پدې کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ډیر عجیب دغه طریقه وا او اسولا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه واغستله فدیه واغستله پدې راي رااله خو عام مجتهدین چې غطا شي د غیر اجتهاد د غلطۍ اصلاح نه کی او پیغمبر چې کله غطا شي د اصلاح راځي الله د آیتونو اورېګل فدیا غستل نو پکار بینی تیول پکارو سنگا چه عمر ہوئی دیتا موافقات عمری ہوئی اغا عمر سیب چه شر رکات تراوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورنا بالکل تواتر سرا پدی بار تواتر حرمینو کی اوسا پوری شل دی اوسا پوری شل دی اغا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوکی او سڑے ہوئی ذات نو بس رنو تاجو دوبارہ کی حدیث تے ہو جزو یو نہ کئی اگی تا سوک سوئی نو کتا دا کیا نو کوا خو نور اگا تحجد بارا کی خبر دا تراویح چی دن اگا شر رکات دی ازان اللہ سید اگا مخرابا او در تبیوی کر چی پیسی دن یو دا تبیر کا تانا با شل اخلی بلو این اللہ سخلی ولی پینزو نو شنوڑا نو کشری خود اگا بدنوالی کرنی نو چی تاوڑی پینزی او آتی اول تایی شل نو پیسی بر ازر نہیں بیا نو حضرت مخی مثال بے لوگا بعض روایتو کی دارا دی کہ عذاب راغلے ہو تفسیری روایت تھی صرف عمر ببچے ہو خراوری نے اللہ پاک نو دیکھیں تو عمر صرف شان خکارش ہو بس اغم دن نبی اسلام صحابی دی اللہ تعالیٰ دا حکم راولے گی تو موافقات عمری ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نو تیری خبری دیتی چھو عمر سے بسنگا وقتی برنباغ سے اللہ طرف نے حکم راتا موافقات عمری اوز دا تسنوئی خرائی دا غا مال تاسو کو مغستے دے غا ناروانے دے صحابو بی حضرت دا غرالا ادا او خرائی زکر مخ کے نا حکم نور آگلے چھے دی بارا کی سخ خبر دا نکر دا مخ کے نا حکم وے بیا با خبر بل شہر وخو دا مخ کے نا نو روا دا ندے خو آئندہ کی دا سی مکوئی خش اور نبی اسلام تعیوی وی تاسو نبدا سی شہیدان جوڑی گی جنگی احد کے شہیدان جوڑ سکا نا شہیدان میں جوڑ شوی دی دی آیتون کی دا حکم دے ما کان علی نبین ندی جائز پیغمبر لرا این یکون لو اسرا چوی دید پر قیدیان حتی یسخن فی الارض تردی پوری چی دید ایوی نتوی کی پزمکہ کی او تردی پوری چی روب قائم کی او تردی پوری چی بیوسا کی مقابل یسخن بیوسا کی مقابل پزمکہ کی سو مانا گاری میں اکللی دری ایوی نتوی کی روب قائم کی بیوسا کی مقابل تریدون عرض دنیا واڑی تاسو سامان د جن دنیاوی سامان د دنیا سما هو عرضن لقلت بقائه وسرعه فنائه مدارک عرض و توي عرض قائم بالغير هدي فناهم چې دن هغه زردا او باقی نه ده والله يريد الاخره الله تعالی غواړي اخرت الله تعالی زور ور دی په کمزوري کولو د دشمنانو او حکیم دی په عتاب د دوستانو کې اللہ دوستانو تم عتاب ور گئی دوستان لے عتاب ور کو مدارک ہوئی لولا کتاب من اللہ کنوے لکھ دا اللہ تعالی طرفنا سبق دمخ کے نمو قرارو اغدا چھ اللہ تعالی اجتہادی عمل بانے سزا نہ ور گئی سمیں ہوئی اجتہادی عمل بانے سزا نہ ور گئی سزا کنوے دا حکم دمخ کے نمو قرار چھ پہ اجتہادی عمل بانے سزا نہ ور گئی او دا خبر سو اجتهادی وکړه دا خبر سو نو کدا خبر نه وی لولا کتاب من الله سبقا کنه وی لیک ته طرف دا الله تعالی نه لمح کې نمو قرار چې الله تعالی په اجتهاد باندې سزا نه ور کوي نو لمسکم فی ما غصتم عذاب عظیم خام خاطر اوس ته رسیدلې پای کې چې دا تاسو واغستل لوی عذاب دی به معنا لولا کتاب من الله کنه وی لیک دا اللہ را طرف نمخ کینا چھ پلوئے محفوظ کی اللہ تعالیٰ دا لی کری دی چھ بدریانو اللہ تعالیٰ سزا نور گئی چالا بدروانو اللہ تعالیٰ سزا اے منو ما شئتم یا اہل بدر دا رنگی لولا کتاب من اللہ سبقا کہ دا مخ کینا دا حکم دا اللہ مقرر نوے چھ دا بیان نا مخ کی اللہ تعالیٰ نیول نکئی چھے بیانی نیکڑی کرن اللہ تعالیٰ نیول چھے بیان اکی او بیاسوک عمل لکی ربیا نیول کے دلتا خلا بیان نو شوے کرن اللہ یو آخذا قبل البیان والاعذار نصفی ہوئی دارنگی کچر نوے دمخ کے ندا حکم مقرر وما کننا معذبین حتی نباسا رسولہ دارنگی وما کان اللہ لیزل قوما بعد اعظام حتی یبین لهم ما اتقون 115 سورة توبہ دارنگی لولا کتاب من الله سبقا کنه حکم د الله تعالی طرف نه مخکنه مقرر هغه حکم سره چې دی امت د غنیمت حلال دی دی امت د غنیمت حلال دی دارنگی لولا کتاب من الله سبقا چې دنیا دار الامتحان دار الابتلاء دا دارنگی سبقت رحمتي غضبي کدا نه وي شپغم درته وي غره دارنگی کس اے چه صریحی حکم نمک کی اللہ تعالی سزا نہ اور گئی صریحی حکم نمک کی اللہ تعالی سزا نہ اور گئی سزا نہ اور گئی کچردا خبر نہ وے سو تو جہاد میں اکڑو وہ تو جہاد دادا لے یاد ساتھ ہی لمسکم خامقات اس تبر سے دلے وے فیما خصتم پائے کہ جدا سو اصل لوی عذاب فقلوا مما غنمتم نو پس خری داغینا چه تاسو غنیمت کی حاضر رکھ لو حلال او پاک قد احللت لکم الغنائم کنا فا سدے نفکلو قد احللت لکم الغنائم نفکلو خریئے واتقوا اللہ دا اللہ تعالیٰ نو گئے لیکن بشک اللہ تعالیٰ بخون کے رام والا دے یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل لمن فی ایدیکم من الاسرہ او آیا آغا چاہتا چستاسو پر لاسونو کی لیکم قیدیان قل لمن فی ایدیکم من الاسرا داوسو بیان دو دیار لسم قانون دے اخرنے قانون اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نا تو آکیدہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیم دی کے راغلے ہو دبا در دی جنگ کے راغلے ہو تو قیدی شو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دی ہو اس دی بزور راو سے ابو جال دی ما نولی فی دی آخلی اللہ دا آیت میں رہے ہو اخلا دی خل پر دیو بکی نہیں ورطو آیا ای عالم اللہ فیشتے کرم دی بانی دا آیت را لے یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم او نسبی لکھ دی مدارک 421 صفحہ کی وفی ما ذکرہ من الاشتشارتی نبی علیہ السلام چی صحابوں مشورہ واغصر دلالتن علی جواز الاجتحادی دا دلیل دی پو جواز دو قیاس دو قیاس کون کو دے اجتحاد دا مجتہدین پا یکون حجتن علی منکری القیاس سوچ چې د قیاس نه انکار کی د پخې حجت ته چربې ستام چې قیاس کړو اجتهاد یې کړو وفي ما ذکر من الاستشارتي دلاله على جواز الاجتهادي فيكون حجه على منكر القياس یو قیاس بیا اس باندې کوي فقہ او قیاسونه دي قران هم قیاس ذکر کړل دي صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم بس کې لگا اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او آیا غچاتا استاذو بلاسونو کی دید دا قیدیانو نا این یعلم اللہ کمعلوم کی اللہ تعالی استاذو بزنو کی انابت سمانا استاذو بزنو کی انابت وی او خیر وی ایمان وی یوتکم خیرم ما اوخد منکم دربکی اللہ تعالی تاسو لرا غرد آغینا چی تاسو نا جدنا اغسر شوی دی یا پی او مقبانی جیحاد کی عباس عبرالی نبی اسلام تا ایمان تا چی اللہ تعالی دا حکم راغلے ہو ویزامت اخلا نو پانڈے ڈاکو ایسی پانڈے ڈاکو دو اوچتو نو نو ایما سر اوچت کوئی نا زر زر نو اوچتو دور اوچت او کچی دخپلے اوچتو نشی سام پانڈے ڈاکڑ دے او پدہو بانی زر اوچت کو غزر اوڑو این یعلم اللہ فی قلوبی خیرن یعطیکم خیرن میں اوخذ منکم در بگی تاسو لرا غرد آغینا جس تاسو نو آغست رشول او ما بگی تاسو لرا اللہ تعالی بخون کے رحم والا دے و این یریدو خیانتکا او کچر دی اراده کی تاثر د خیانت او تی پری دی هدي خیانت کی کرن لگا فقط خان الله من قولو یقین دی خیانت کرو الله تعالی زر ما کہ فام کان منهم ام کان کا علیہم الله بس تعالی اصبر کلو قدرت در کو الله تعالی تاسو لره پدی وانی والله علیم الحکیم الله تعالی په حکمت والا دی اوس اقسام اربعه او ترغیب جہاد او هجرت تا اقسام اربعه سرور قسمونه د خلقو امنو او هاجرو امنو او نصرو امنو لم يهاجرو کفرو لم يؤمنو مدارک وي آمنو و هاجرو، آمنو او هاجرو مکی والا کنا چکم مکی مدینی تراغلیو، او آمنو و نصرو مدینی والا چی ایماندارو امداد کو، او آمنو خلم یو هاجرو ایمان روڑو خو مکی کو حجرت نو کڑے، او کفرو ولم یؤمنو کافران چی ایمان نو روڑے، نصرو قسم دی کنا. او که پینزم کسم پکی جوڑای خام خانو، یو امک کی حجرت کڑو بل رستو حجرت کڑو، رستو حجرت کرن کی براغلی کنا، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم اولئك منكم پینځه بشي کنه ستاسو حساب به برابر شي. شابه کی ایمان راوړو هجرت وکړو، او بلا چې ایمان نور راوړو هجرت وکړي، ایمان راوړو هجرت وکړي، او بل ایمان راوړو خرسته هجرت وکړو، خرسته هجرت وکړو. ودام پاغه آمنو ربی هاجرو کې ذکر زکه سره قسمه مدارک ذکر کړی دي. ان الذين امنوا يقينا غسان جي ایمان راوړو او هجرت یو کو مکی نو مدینه تا، jihad یو کو پلا غولو د مارونو پکړولو ځانونو په سبیل الله، دا الله تعالی پلا رکی تا یو قسم شو. والذین آو و نصروا اواغسان چې مهاجرین له ځای ورکو، او د دې امداد یو کله کوس اے ګندپوالو او ناری نو زنانو زمامین دو خیندو، دا کدا طالبان مؤمنان دي مهاجرین دي راغلی دي، همغه تاسو مؤمنان انصاریو چیر وړای وظیفه په سید ابو ورکو او کو او کنو ورکوي سمې خپل الله خپل دین چې دغه حفاظت کوي لگا، خو خیر دې پدې کې دې خیرو نه پدې کې دې نو خپل زکات یې سره الیگا واجب نماز کې زکات یې صدا، او طلبه دا پښمنی کې پای باندې الله وخراړي نیچی راړي چیراړي نیچی راړه ولا وړي راړه سره اړي غراړه ولا ولا غوا الله دا او کنو راړي بس الله لګي الله را لګري دي نورې بار الیږي او استاو په کیوبي سچي لگا، او چې ما خاموزي پور کې خمد دار روزي پور کوي پکوړې مور کوي وسره الله په من خوشاله کې، او کنه اور کوي نو 500 روپو راړو مو دبره دغه نه لکه خو هغه لګي کنه دا ډیر دي پکوړې وسره په کی مور کوي الله په من خوشاله کا، او ریجی مور کوي دی په خیمه سویل مونږ یې خلک کنه سبحان الله دا څه قستا زما قوم دی بایز ولا خیر ګورم او ذکر کې خرم ګورې زم وزی پور کوم الحمدللہ دا اللہ پا ذو کرم بانی دا اللہ پا امداد بانی. آو اچھا بھائی خمد دار اگر چھو چھو روڑے پایتی شی اگر اولی کوئی سورا کئی دو حالکہ پیسی خونی صاحب ہو گرے سشوری کری بات اگر نا کوا اگر داسی چھو داخلہ بھائی دیتوئی و ثیابک فطحر سبڑائی نشت اخفلا جامع پاکا کا الحمدللہ او بچ لګوم عمر زما بیزی خپل لګی درې دا زما خپل بیزی ده مرسی خپل بیزی ده دا دایي بیزی به خبرې وبند لګوم او دا به الکی برکت الله راضی په خبرو کې او په خبرو کې اثر الله راضی خون الکی تکه بدنی کتر راز خون بګی چې سوای ما خبر ابر بروانی او چې وینو ګوري خروانی لند لند بیا خپلته بیا ان خرم کړه نو بس کال کی بیا راضا بھائی کال کی بیا مونږه چې درا دې رځ درشیا بیا مونږه یو رکو نه دد وایا تا درید ریا تا د خیر سره دلته چې یو ځل سبحان الله دلته چې مدرسه شروع شوه دا درې کال زما التو او دا دلته چې سو کال اوسلو لس کال برو او شپږ داشو سولا او درې هغه کو سره براغا یاره دا تقریبا چې درسه ده دا دوره کارونه شلو کارو تقریبا تدریس چې دنا برابر شه خیر سره او پدې کې ما یو ځل بر قران رسول دی یو ځل پنه حقاله کی او بیا یو کال التا دل صدا بیرتا او ځ خیر سره رواني کوم سورته ویل دي سورته نور ویل دي فرقان به شروع کو د خیر سره پدې دوره شپغو کالو کې لگا سورته فرقان پر رسید الا روان دي چې کله به ختميږي ايو در پنو وکالو کې ختم شوي دي دا د الله کتاب دي درياب دي درياب او دا نور حیران دي چې وای دا دي څنګه ختمي او دلته ګورې لسمه سي پاره او غلطه د خیر سره ما سوره محمد په یشته سي پاره او حاضر ترته د خیر سره ور روان دي اجر چې اخر ورځ باندې ختم کوم درې سورته نو وای تی مفتي سي خاصه منډي والي دوه چې نو ختمونه کو ته خدای ریش والا اتلسه مسیح پارک و ڈارے کی قول اعوذ برب قول الله حتى ودانګل نه نه موږ ماستان نشپی وای خدا ته لرسی کنه لګو چې تاسو خوب وکي پیر چې کړه په دې باندې او هغه چې کم کمپلیټ کې مکه بس ان شاء الله په دېشتم باندې عمرې روانې بیا ودیا پروت یا بیا بل کار پر انتظاری بل کار بیا ادا تا باندې خدا بدلګي ته خدای بنده دا خو په مریض خو لګي چې مریض باندې بدلګي د دې مریض نقصان دی دل میں کچھ کالا کالا ہے چې په خزه بدلګي په سړی پدی کې نقصان دی ہاں یہ خوئی خو 500 روپے نشته پیسې کړه په دې باندې درخواست نه کوي ادا رپورټو نه کوي ادا چل کوي ادا چل کوي تب الله رسول جواب ورکړي پګانو باندې تا چې رپورټو کو ہاں او په ډبانو دې رپورټو کو کر لاګانو باندې او دا هغه باندې دیو کو د قران 10 باندې رپورټ کوي او راضي ڈانگورے دا سکل دا راضی مولئی سے بمبانے بد لگی دا ڈانگورے دا تنی سمت دی آر درہ شروع ہونی فیشتے کرو بدی پانے دبارے ڈمارے ڈمانو آواز سے دیکھا لگی دم دیکھانا آ دا قرآن آواز پا دبانے بد لگی ای خوئی خو 500 روپے نشتے ان اللذین آمنو زان با تبا کی زان با حلا کی بھائی چی بند کی ربانی پزور نزخو مجبور ہے ما واللہ خوشتے کنا تب اچھتا زی خبر ندر آروان ان اللذین آمنو او دا اللہ پزلو کرم بانی بندی گی ام دا خیر سر انشاءاللہ تعالی دا با ال آئی چی مڑی اون نبندی گی اللہ ودا محمد پی رو رسی کن دا خیر سر درس پا گئی علی گیا بھائی ان اللذین آمنو پا دی بانی خوشحالا ہو سیگا خوشحالا ہو سیگا والحمدللہ چی دا آواز لگی تو وہ سالم کری کی آواز لگی غرونو کی آواز لگی پدی سر برکات نازلی خوشحالی نازلی گی ان اللذین آمنو ان اللذین آمنو منگا دا اللہ آمنو ان اللذین آمنو تر اروانو معشمان لگیا دی منگا دا ان اللذین آمنو منگا دا اللہ آمنو اللہ دا منگا مل دے شیطان دا منگا غل دے وارو وارو معشمانو میں گو رہا سرخ استخوان کئی ندی معشمانو تا خدا آواز لگائی کرنے دا خوچ دا آواز لگی بودھائی واؤری بودھائی واؤری بودھائی واؤری سرد پیدا شکر وارو الوی دا خبری اوری اوری اوری نو پزلو غرزی گی ہاں پزلو بانے اثر کئی کنا خبری چیز دلوی نو پزلو بانے اثر کری دخلی خبری چرتا کہ پزلو بانے اثر کری اندازی بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات والا خبر ادا کنا بھائی ان الذين امنوا يغزنا كسان جي ایمان اور دے ہجرت کر دے او جہاد کر دے پلا گول مال نو پکڑو ر دانو نو فی سبیل اللہ اللہ تعالی پلا رکی اللہ دے مجاہدین عمر استو کا فلسطین عمر استو کا اللہ نور چ سوک مجاہدین دے سورہ مجاہدین دی اللہ دے مجاہدین عمر استو کا الذين او کسان جی دی لے دے ور کو امداد او کو دا کسان باذری دے دوستاں دے بازو نی والذین امنوا او کسان جی ایمان راوڑو ور دو کس بلل کنا ولم یهاجروا او هجرت نه کړي ولم یهاجروا مالکم من ولایت من شی نشتر تاسو لرا د دې د بلګرتیا نه اس شی د ایسره بلګرتیا نه کوي هجرت نه کړي حتا یهاجروا تر دې پورې چې هجرت وکي مکه کې دې اون راځي ملګرتو بسر بساته هجرت نه کړي البته وایل استنصروکم کتا سره مدد غواړي فی الدین د دین په کار کې سوال جواب او کچدا سی مو سردا مدد وکا فعلیکم النصر لازم دې پتا سبحانه امداد کول اے مومنانو الا لا قوم ها نه به کوئی امداد د خپل مومنانو چې هجرت نه کړي مکه کې دي نه به کوئی امداد الا قوم په مقابله د قوم کې چې تاسو د هغه ترمنځ لوز وی د جنگ نه کولو لوز وی د جنگ نکولو اللہ تعالیٰ پاس تاسو کوئی لیدن کے رہے اولا گید لو سو کس ما لڑ لو دری والذین کفرو لم یؤمنو کفروشتے کرو زادی کرو آگ آسان چو کفرو کو کافر دیم بازر دی دوستان دوازو دی اللہ تفعلو کتاسو جہاد نکوئی تکن فتنتن فی الارضی نکی گی فتنہ پزبکہ کی شرک و فساد خوری گی اولوی فساد مومنان بتنگی گی لکن نو گورا حاکمان جہاد نہ گئی نو گورا فتنہ دا فلسطینیان اجزائیان ما شمان و زنانا بڑاگان وجل کی گی الا تفعلو اللہ وی وا حاکمانو در طولی دنیا حاکمان دا مسلمانانو ملکونا اغیت دا رب او دا رحمان ذات دا پیغام دے الا تفعلو کا جہاد نہ کوئی او د خپل مسلمان رو سره مدد نه کوي تا کون فتنه دن فلر دی فتنه پزما کې خوري کې اولي فساد خوريږي نن دا فتنه چې غوريږي روانه ده فساد روان یاد ساتي نن د فلسطینیانو باندې دا کافر چې زور ورشي نو سبا پتا سبانه له په مونږ باندې دی اوس نو ته مضبوط شي کنا شروع شي پی ها نن پاغی دا سبا پتا دا کنا نو لړ شه دا ایسر ملګرتیا وکا مالو لگا او کسانو لگا افرادو لگا ورزای او داغی غریبانو لا ماشومانو لا زای ورکی و عربیانو سعودی و عرب ممالک کتش دا تیلی بن کلکانا وستوائی منو خوزلو بولو سوک ورگئی خوزلو بولو سوک ورگئی چی دا تش تیلی پی بن کلکانا او چی دی امریکنیانو یهودیانو عیسیانو تیزو نوانا چون لطو آچه ہاں حتی سوائی لکا عدل توای هغه تیار کړی دي ځان سره کسان تیارای عدل ته راځي کی او برابرۍ کی هغه عدل ته هم باندې مشرکای نو هغه ځان جیما دراوړ دے هغه ځان جیما دراوړ هجرت یو کو jihad یو کو بلارد الله تعالی کی او هغه ځان جی زے ور کو مجاهدین الله او امداد یو کو دا هغه ځان کر مومنان دی اول کی صفاتونو دا کر مومنان دی لهم اولئک هم المؤمنون حقا ابوبکر سے مومن رے کافر اولئک هم المؤمنون حقا دیکھو ابوبکر صدیق سے بکنو عمر سے بکنو شیخینو کنو اولئک هم المؤمنون حقا اللہ اذا کر مومنان نو ددی پی ایمان کی جو سو شک کی نو ددی پی ایمان اولئک هم المؤمنون حقا پھر شکر بدی والے اگا دی شیعہ گان رافضیان اولئک هم المؤمنون حقا اللہ اذا کر مومنان لهم مغفرۃ خاضی پر بخنا دا اور رزق عزت مند دے والذین آمنو او آگزان چی ایمان دے راوڑو من بعدو رستو ددینا او اجرت یوکا جیاد یوکا محکم تاؤس سارا یعنی ستاسو ملگر توب کی دا آگزان ستاسو ملگری دی و اولو الارحامی او خواندان دخپل والوم خواندان دخپل والوم باجر دی اولا ببازن اولا ببازن دیر نز دیر اولادی فنسبت دزن نور بانی فی کتاب اللہ فلک دا اللہ تعالیٰ کی چھ مراتی میراث تے مقصد دارے مقصد دارے او نزدی دی دبازنا پا حکم دا اللہ تعالیٰ کی مطلب دارے چھ میراث پا پخپل والا اوڑا لکی گی دوستانی بر اوڑا لکی او پخپل والا اوڑا لکی بے شک اللہ تعالیٰ پا ہر سبانی علیم پوا دے لی ذات غورا سورة انفال یو دی کی دیار لس علتنا دی دا الانفال للہ والرسول الحمدللہ دارنگی قوانین دیار لس دا جہاد دارنگی طریقہ دا تقسیم دا غنائمو او واقع دا غزوہ بدر دا جنگ بدر واقعات تفصیلی پدی صورت کی بیار شوی دا زکا خودی تا صورت بدر اموئی براءت من الله ورسولي الى الذين عاهدت من المشركين مساله دادا چې تلاوت کلا کوي او دا سي رواني نو بسم الله باندې وای او چې په دغه دای دنن تلاوت بس کو او سبا شروع کوي نو اعوذ بالله بهم وای او بسم الله بهم وای او چې په مخ رواني نو بسم الله با نو وای ډایرک په دغه سي دي مشهور نوم سوره توبه دی نزول کی یو سل دیار لسم دی پس د صورت بایدین نادر شوی دی او رستو دیر یو صورت دی صورت نصر سبحان اللہ صورت توبہ و تولی وی ندی کی دا صحابہ و دا توبی دا قبلی دو دا چازر توبہ قبول شوی دا او دا چا رستو لکه رستو انشاءاللہ تعالی دا غی تفصیل رازی دارنگی تا سوگ ہو رہی آیت نمبر پانچ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تابو توبی ذکر رازی لدی سورت گن نمون دی دادان للگ کلی کا اپمانا گانو دان پیا کا سورت فاضحہ منافقانی شرمولی دی شرمولی فضح نہ دی سورت العذاب آنو جہاد پا منافقانو پا کافرانو عذاب دیکھا نا ادھی کتی جہاد بیان دینا سنو منشلو دری کہو پکے توبہ ہم دیکھا بھی خوزی کا جندے ہو سکا جندے قرآن دے دعا دری توبہ سورة الفاضحہ غاصر او سورة العذاب دارنگی دیتا سورة مقشقشہ ہوئی مقشقشہ مبرئہ مقشقشہ قشقشہ یقشقشو قشقشہ دن مقشقشہ مبرئہ دیکھیں دبائی کارٹ خبرہ دکانا دارنگی دیتا سورة براعتم ہوئی زکر دبائی کارٹ خبرہ دکانا سورة منفرہ تنفیر منفرہ فلولا نفر من كل فرقه من طائفه يتفقهوا في الدين سوره البحوث متبحوث بحوث بحث بحث تلاش توي كنل كنل توي فبعث الله غرابا يبحث في الارض يبحث كنست يقول يردا منافقان كنست دي اسي كنست دي كنست صد پاس شپيت قبايحتي لمنافقان سوره البحوث بحوث دارنگی سورتی مبعصرہ وإذا القبور بعصرت سورت مبعصرہ دا منافقانو احوالی راخ کارکڑی دی را استلی دی سورت الحافرہ حافرم کنستلو تو من حفر بیر لی اخیه فقد وقع فیه کارچنڈے تم حافرہ وی دا اصل دا قچری زکدام زبکر آکنی حفر اڈوغل تویدہ کنستلی شوی القبر روضت من ریاض الجنہ و حفرت من حفر نیران سورة الحافرہ او سورة المثیرہ مثیرہ فأثر نبینا قراپورتا کی دیم قبائح دا منافقان راپورتا کری دی سورة مدمدمہ فدمدمہ علیم رب مدمدمہ حلاکہ ان کے سورة مخزیہ وان اللہ مخزی الكافرین سورة مخزیہ شرمہ ان کے سورة منکلہ معذبہ عذاب ورکر اشد تنکیلہ کرے او سورة مشردہ فشرد بے من خلفہ سورة مشردہ سورة مشردہ تیچھا لگا نا سورة مشردہ ہوتا ہوئی نسونو منشول سوارلس پیشتے کنا بدی باری او تا تم آوئی کنا دیار لسم کال بانی حجرت چوئے دی سوارلس پینزلس و سوارلس داد انقلاب کارو نجی عبد الرحمن دی اچھا بھائی ربوزا نو دار دی نمونہ دی او داغ سورت تے تاستما بھی دیو شل قرآن رحمت اللہ علی دا سورت شورو دے طالب بستر راغست دے روان دے کلی والا ہوتا اچھتا دی اڈا کی ویزمہ کورتا ہوئے لئے نیا جمڑا دکھو اکثر طالبان نیا جمڑی کی کہا نا دیر جاتے چاہ نیا مڑا یہ چاہ نکم مڑی پا ما خروانی وینا شیخ صرف چاہ الویرے دے سار نچی کینے بس ٹول ما یادے ٹول ما یادے شیخ صرف لہ راوستو ارادتو توا مخیطہ بنے یادے شیخ صرف جی دا طالب دی روان دے پیجنے دور ہے پیجنے درس کی ناس کی آدھائی کی خون پتہ نشتے جی کم زیرے کم زیرے دے بیزوگر خپل بیزه پیجنې کړه تورغړې نشته سورغړې نشته برګې نشته چې تکې نشته داسې وای کنه نومره ولا خپل وې دې وای چې ټول ما یادای ټول ما یادای پېښه سه وخاندل چې سبا وتا نه یادو بل سر دینه شروع کېده ختمې دوکې چې ته مونږه فقط صفاتونه په کیورو بس تاسو غندې پاغو اوسم چې ته بیان کای وتره دوکې د رشوت را دوکې د زینارا دو کی دارامی توب را دو کی ویدے جوڑ زیاد کلمان نو چې سخې پټکړي نو چې څوک اسی خبرې کوي نو سخې سخې کوي اسخې پټکړو کنه وې سخې سخې کوي کابلګام بابا رحمت الله علیه وی پیزان د شریعت تابع کا د قران او سنت تو غندی په ټول بر رواني ادخلوا فی السلم کافۃ مسلمان شاه رانو نو ز اسلام تا تو غندی چې سره رواني ردونه بر رواني تا باندې باندې ما باندې باندې بر بزی خبر به شوی د دې صورت داو وړیکا مرکزی مسئلہ القتال مع المشرکین واهل الكتاب والجهاد مع المنافقین منافقین مشرکان سره د جهاد بیان د جنگ بیان د قتال او د يهود و نصارا سره او د منافقان سره په جبا جهاد دی پینزم سوار لسم یو کم دیرش شپگ دیرش دست نور آیاتونو کی دریاو یا یو سل دیرشتم لا داورا جی ربطونا دمخ کی سرا انفال کی قوانین دی جہادو نو پتوبہ کی اعلان دی قتال دی اعلان د قتال دی تفصیلا دارنگی انفال کی هم د قتال حکم هو تبعانو اصل مقصود د مال غنیمت د تقسیم مسله وا او دلته د قتال حکم مقصودن د اصالتن دی ریم باقی صورت کې قاتلو جنگو کوي دلته چا سره جنگو کو نو بیان دا آغا چاری چاہی سر جنگ پکار دے مشرکان یہود نصارا او منافقان سر کو جہاد دن عجب والے دارنگی سورت انفال کی دا قتال حکم اسو دل ترپ دا موانعو یعنی جی سنگو سر جنگی ہو دی سر جمنگا لوس کڑے دے کیف یکون للمشرکین آدون خلاص اوس ورغلم روان شوغا كيف يكون للمشركين عذون اميات ربط ميوي كان الت حكم د قتال دن طرف د موانع هو تحزيز به قتال وشي اميات کی لدي لوز لس اعتبار رشته زم رکاوټ را مخه ته يره جي څنګه اوس ورو جنگي ديكو جماعتونه جوړاي جواب ما کان للمشرکین ایامر مساجد اللہ ولا سمات یاره جی څنګه سره جنگی کو دیکھو حاجان باندې وبس کای اجال تم سقایت الحاج پیمارت المسجد الحرام ولا سمات یاره جی زمون بگی پلاران دی زامن دی څنګه سره جنگی کو قال ان کان اباکم وابناکم اخوانکم وازواجکم حاصل ارشاد احب الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیل فتربسو سری رشتہ بیات یارا جی سنگو سرو جنگیو غریبان بشو اقتصادی پابندی بربانی امریکاو لگئی ملل متحدہ ورلڈ بینک نتاسو گولے آیت نمبر 28 یا ایو الذین آمنو انما المشرکون نجس اللہ دی بوزا او بار بار دی بوزا چ مکی ته ونوځي کنه حرم تا چې حرم ته داخليږي بورډ لګیدل دی غټ سور بورډ باندې لیکري دي طریق غیر المسلمین کفار بدزي ډیر راشي دا حرمي صدا طریق المسلمین داسې حرم ته راتاو شه یاره خو چې بس مکی ته ونوځي شه دا بناره وي دي سر ورو دي ځکی طریق غیر المسلمین سور تاسو سره سره یا نویان سر سر کا قلم باندې لیکل دي کاغذ باندې دا باندې غټ اور لیکل دي طریق غیر مسلمین ادي غلط طریق مسلمین اور ورونه پخ کای اوازه دغه چې درځي دا بسونه چې دې کې جذبه پیدا شي بادشاہي کې جذبه پیدا شي کافرو له جواب ورکی زیات نزدې وته تی فلسطین تا مال دولت ته سرم ډیر دی سمون دا خو خوارې ټوکرای دي دې ټول عمر چجنی ولې ولتا ټول عمر چجنی ولې ماړه نشول پېښته کنه په دیواله د کون ډیکور دی د کون ډیکور دی برابرۍ کې نه ته ټول عمر چج دبل تنيواله دي ارصو په کې ډیر دي 100 په 100 دي خبره نه کاته خرابه ده وی غریبان بشو یا ایو الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله مالداری الله تعالی راوړي فسوف يغنيكم الله پېشت په دی باندې دا ربط نشول دارنګ یو رب دام دی دربطونو نا چغی تربتی اسمی وی دنم ربط امیر دبار بار ویلے دے آفنا انفالا من اندکا و توفیق التوبتی الیک والبراعتا من الكفار والمشرکین والبراع من الكفار والمشرکین داوود صورت نن دته ویلا ربتنه می موي خلاصا دا صورت ضروري سي دي اول ايسا تر ايت نمبر 28 پدې کې د مشرکانو ذکر دي او د مشرکانو درې قسمونه دي محاربين اول ايت کې او معاهدين چې له دې سره کړي دي سرورم ايت کې او مستامنين شپګم آیات کی او جواب د موانع دی اوس پر تووی او سوارلس علتو ندی د جهاد کولو او بشارت شلم آیات کی او ترغیب د قتال تا شپاړسمو پندشتم دا د اتیشتو آیاتونو خلاصه شولا د مشرکانو بیان دي د مشرکانو قسمونه محاربين معاهدين مستامنين جواب د موانع او دارنګ چې درسه د اسوار لس علتونه د عذاب بشارت او ترغیب قتال تا بیا د اتشتم نه ورته وګوره وقالت اليهود عزير ابن الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دا دنه يهود و نصارى د دې بیان دي تر آیت نمبر 37 پورې بیا د التنا د منافقانو سره د پاسه شپې تقبایح ذکر کین او د منافقانو قسمنا دا تر یو لسمی سپاری تر اول رکو پوری آیت نمبر 100 نمبر آیت پور 99 پوری بیا دا التن تر آخر پوری دا سنور بیسا دا ایک دا مومنانو بیان دے صحابو قسمو ندی پکی آخر کے پکی لگ دا منافقانو بیان مرازی در دی خلاصہ دا سورۃ التوبہ کی اول کی بسم اللہ نظر کری شوی بس دغه جواب دته ختم دی یو خو عام وجدا ویدی کی د بایکاټ اعلان دی دا وجه کمزوری دا بایکاټ اعلان خو په سورۃ کافرون کوم دی عدل تپزنو قران مجیدونو کی یو کلمه لیک شوی دا اعوذ باللہ من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة للہ وللرسول وللمؤمنین دا دعا ثابت نہ دخا معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمہ اللہ پہ مراد کرے دی دا دی وجہ بس مشکات شریف کی وجہ شتے دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نسخه چې زمونږ استاد مخه ته پرته ده د قران کریم عثمان سے پدور کې دا کته اداره شوی ده. ابن عباس وتوی تاسو دې بسم الله ولې دې کړی؟ تاسو دا صورت دان پال بنا ولې باندې مخکي کړی؟ دا صورت نه تر ولې وځي کړی دي؟ هغه ته جواب ورکړی دي. وې دې په نزول کې داغي نرستو موږ داغي نرستو ریکو مضمون داغي پشانو یو ځای وکړو معلومه شو چې ربط صحابو ته بدیه وو مضمون یو د جهاد خبره ده. او بسم الله هم ذکر دې کړی چې رسول الله موږ ته بسم الله دې کې نه ویلي موږ د نبی اسلام تابع یو. نور سورتونو کې به را تویلا د پاره د فرق د سورتونو او دې کې را نه ویلي موږ ذکر دې کړی. ترجمه او تفسیر ان شاء الله تعالی بیا اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اذان شوی نه شوی را څنګه وکړو؟